باش. شدم خسته بس که پای دست بسته خیلی سخته مرده دلم چلخه ورده تو با بقیه اینه که میشه بشیله بیله بشیله بیشه تا دمو بتونه درد و دل کنه و منو ول کنه و برگ و له کنه و بهاره زندگیم هم سرد و گل کادم و جلو رو میخوا خوبیه زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنم زیرو به تو اونو مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کارباری نداشتن بیا کل نازم خورده بازم تحصیلی بیا دلم و پده تو یه نظم ترتیلی در برنامه امروز همونطوری که خدمتون اعلام کردم امروز شنبه 19 آذر 1390 خورشیدی برابر با 10 دسامبر 2011 میلادی روز جهانی حقوق بشر است. به این مناسبت مطالبی هم خواهیم داشت. علاوه بر آن ورزش بامدادی، مجله بیداشت و سلامت، مجله ورزشی، خبرهای ایران، خبرهای از دانمارک که همکارم آقای علی پاشا از دانمارکس نیوز به آگاهی شما خواهد رسوند و همینطور خبرهایی از دیگر کشورهای جهان. پایان بخش برنامه امروز رادیو البرز طنز و فکاهی خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا چند لحظه دیگر توجه شما را به آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته در بروکسل تصمیم خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعلام کردند. بر اساس گزارش رویترز، جزئیات این تحریم‌ها قرار است تا پایان ماه ژانویه یعنی حدود 50 روز دیگر تعیین شده و به تصویب برسد. تحریم خرید نفت جزء این تحریم‌ها نیست. اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌های خود را به 37 شخص و 143 مؤسسه دیگر ایرانی گسترش داده. ژاپن هم اعلام کرد که تحریم‌های ایران را افزایش می‌دهد. این تحریم‌ها به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای مشکوک ایران است. به دنبال فیلتر شدن وبسایت سفارت مجازی آمریکا در ایران، واشنگتن با انتقاد از این اقدام حکومت جمهوری اسلامی ایران را نشانه عدم اعتماد جمهوری به مردمش است. قانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت 13مین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده منتشر کرد، خواستار ریشه یابی قتل این دو نویسنده شده و تاکید کرده که پرونده این قتل ها همچنان مفتوح است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان توصیف کرد. در این گزارش همچنین آمده است که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به بالاترین حد خود طی 15 سال گذشته رسیده است. همکنون ایران با 43 روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال پیاپی در مقام این فهرست قرار دارد و پس از آن کشورهای اریتره، چین، میانمار و ویتنام هستند. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. بنابر گزارش‌ها مدیران ارشد 5 شبکه خبری پس از نشست روز چهارشنبه در لندن در بیانیه مشترک خواستار اقدام مقام‌های مسئول برای پایان تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مسدود کردن رسانه‌های مستقل شدند. شبکه‌های خبری صدای آمریکا، بی بی سی، دویچه وله، صدای آلمان، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه و رادیو جهانی هلند اعضای شرکت کننده در این جلسه بودند. به گفته وزارت دادگستری اندونزی، 3 تن از شهروندان ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور زندانی بودند از زندان فرار کردند. سازمان ملل از عراق خواست که برنامه‌اش برای بستن اردوگاه اشرف به تعویق اندازد. فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت گفت که ضرب‌الاجل 31 دسامبر یعنی 10 دی ماه فرصت کافی برای یافتن خانه‌های جدید برای ساکنان اردوگاه اشرف فراهم نمی‌آورد. وی گفت از دولت عراق خواسته است این مهلت را تمدید کند تا راه حلی برای این مسئله پیدا شود. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه که بعد از گذشت بیش از 3 سال از زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود، با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش بازداشت و به زندان رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه دستور اجرای قانونی را صادر کرد که بر اساس آن مجازات آن دسته از شهروندان ایرانی که به اسرائیل سفر می‌کنند افزایش می‌یابد. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که طی 2 هفته گذشته 6 دانشجو بر اثر مسمومیت و گاز گرفتگی جان باختند. با شکست تیم فوتبال پرسپولیس در برابر تیم استقلال روز گذشته، حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس از سمت خود کناره‌گیری کرد. بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال که در چارچوب جام حذفی فوتبال ایران در تهران انجام شد، در وقت اضافی با نتیجه 3-0 به نفع تیم استقلال پایان یافت. نوشتن از نبودنت به هم کمک نمی کنم، هیچ چیزی بعد رفتنت به هم کمک نمی کنه، نشوندنت رو معنی عمیق و ناب واژه ها، پیچیدنت به حرم ستاره ها به هم کمک نمی کنه، هیچ چیزی بعد رفتنت به هم کمک نمی کنه، خط زدن نوشته ها، سوزوندن ترانه ها، بغضای تلخ بین روز، شب گریه های بی صدا، به هم کمک نمی کنه، هیچ چیزی بعد رفتنت به هم کمک نمی کنه، نه هیچ چیزی بعد رفتنت به هم کمک نمی کنه. احساسم و نسبت به تو با کلماتی که از اعماق قلبم باشد با واژه‌های خیس برات بگم، احساساتی که از روزی که تو را دیدم تا به امروز وجودم را در بر گرفته، هنگامی که میخوام این کلمات رو به زبون بیارم یا بنویسم یا زمزمه کنم نمیتونم حتی قطره‌ای از آن چه بر من میگذرد برات بگم، اما میتونم برات بگم هنوز چه احساسی به تو دارم. هنوز در رویای خودم هزاران بار با تو بودن را تکرار میکنم. در این رویاست که خودم و پرندهی در اوج در حال پرواز در آسمان آبی فیروزهی میبینم. آیا زندگی همش رویاست؟ درود بر شما هموطنان نازنین در سراسر جهان، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. ماه آخر پاییز رو میگذرونیم، بهترین فصلی که دوست دارم زندگی و معنای واقعی خودشو نشون میده. این فصل میگه که هرچی که سخت به دست میاری یه روزی از دست میدی، بعد از دست دادن یه خزانه ابدی همراه توست و این خزان است که هرگز بهاری نخواهد شد. نگران نباشید، امیدوار باشید، شاید روزی همه چیز زندگی بهار شود. ایرانیان به پاییز فصل خزان میگویند، موقعی که همه چیز خراب میشود. بهار رو فصل سرسبز، تراوت و شادی میدونند. در فصلی سبز، گل و گیاه سبز، شاهکاری که در طبیعت در جهان اتفاق میافتد. در این شرایط تعجب نمی کنید که خیزشی که از پارسال، پاییز پارسال در کشورهای عربی شروع شده، شهرها خراب شده، زندگی نظم خودشو از دست داده، خون ملت‌ها کف خیابون رو رنگین کرده، هر روزم یه گوشه گورهای دست جمعی کشف میکنن، نامش هم گذاشتن بهار عربی. رهبرانی که 40 و 50 سال بر ملت حکومت میکنن، آنقدر میاندوزند اندوخته دارند که هفت نسلشان رو تضمین میکنن، حساب بانکی سر به فلک، چند تا زن میگیرند، هواپیمای شخصی، فرزندانی که از چند زنان غرق پول هستند، قصر و ماشین آخرین مدل، همه این چیزها رو میبینید، به همه چیز فکر میکنن جز سرنوشت ملت. حالا ملت میخوان سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، انتظار دارن که با یه ودای محترمانه بروند، اما میخوان همه مردم را بکشند تا بمانند، چهار نسل دیگر هم بر مردم حکومت کنند. در فرهنگ ما این بهار است یا پاییز؟ اگر بهار این است، ما به پاییزش قانع هستیم و منتظر معجزه ایم تا فصل دیگر، تا شاید بهاری سرسبز و زیبا در راه باشد. کره شمالی و نقش او در جهان امروز، این جناب پس از سه نسل حکومت بر مردم میخواد حالا فرزندش 40 سال دیگر حکومت کند. او 4 همسر اختیار کرده، نوبت است که بهارهای عربی بهارهای دیگر شود. عاقبت این رهبران را هم میبینید. راستی این رهبران کجای کره زمین نشستن که یادشون رفته ملت هم تو این همه زندگی میکنن؟ خب طبق حدسایی که زدیم، مثل این که صندلی رو باید برای آقای پوتین آماده کنیم. ما داریم روز حقوق بشر رو میگذرونیم. آیا این بشر تونسته به حقوق خودش برسه؟ سوال این است، آیا حقوق بشر برای بعضی از ملت ها فقط تئوری شنیدنی نبوده، انجام دادنی؟ تا انجام دادنی باز هم میلیون ها انسان چشم به حقوق بشر دارن. امیدواریم که همچین روزی رو از یاد نبریم. فکر تجاوز به حریم شخصی، خانوادگی، اجتماعی و کشوری جهانی رو به خاطر بسپاریم. با تضمین حقوق دیگران حق خودمون رو هم حفظ کنیم. روز 21 آذر روز فراموش نشدنی در سرزمین ماست. ما وظیفه داریم بعد از 65 سال کم کم به دست فراموشی بسپاریم، چون تکرار هر چیز از ارزش اون کم میکند. سالهای قبل که روز شنبه مصادف با همچین روزی بود، مفصلا توضیح دادم، در آرشیوم دارم، مختصر هم یادآوری میکنم برای نازنینایی که تا حالا گوش ندادند. در نوامبر و دسامبر 1943 سه کشور امریکا، شوروی، انگلیس که از آلمان شکست سختی خورده بودند، در تهران کنفرانسی داشتند. اعلامیه‌ای تعهد دادن که تمامیت ارضی ایران را تأیید و تضمین کنند و اعتراف نمودند که به حق ایران لایق دریافت لقب پل پیروزی است. با وجود این قرارداد و این کنفرانس در تهران تشکیل شده بود، 2 سال بعد عدم اطاعت از دولت مرکزی در آذربایجان پیش آمد و سپاهیان روسیه به خطه آذربایجان دست یافتند. اونجا جمهوری مستقل آذربایجان اعلام کردند. در این جریان نام شخصی که روسا را همراهی میکرد نام برده شد. یادمان باشد که ضعف و کمبود خودمون رو در دیگران نبینیم. میبینید که این حرکت ناکام موند. طرف ما هم دولت روسیه بود. در این واقعه اولا فداکاری مردم آذربایجان، بعد سازمان ملل که تازه تأسیس شده بود و نوپا بود، و دولت امریکا که از شوروی خواست هر چه زودتر کشور ایران را ترک کند. این را در طول زندگی دیدید. اولین بار و آخرین بار نبود که روسیه به کشوری تجاوز کرده بود. بهتر است که گذشته ها رو تکرار نکنیم، چون آینده پیش روی ماست. 65 سال خیلی چیزا عوض شده، بی خود عمر خود را تلف نکنیم. باید از امروز فکر خودمون رو برای سازندگی همه ملت ها بگذاریم. گذشته ما را خوشحال نمی کند، اما آینده در مشت ماست. ما باید با قلب به کسی سلام کنیم، جواب اون رو با مغز بدیم، چون منطق در مغز است نه در قلب. گل نیلوفر با اون عطر و بویی که دارد، اگر زیر پا هم له شود هنوز عطر اون رو حس می کنیم. ملت هم چنین سرنوشتی دارند، در زیر چکمه های استبداد اگر له هم شوند هنوز بوی مردم را دارند. در خدمتون هستیم با مطالبی که همراه دارم. در این فصل پاییز و به فکر بهاری باشیم، رهبر کره شمالی رو بشناسیم. در آینده مطلبی درباره همسایه‌های دیگر خودمون در خلیج فارس خواهم داشت. بهداشت و سلامت، زیتون میوه سلامتی، غذای مونده چه بر سرمون میاره. در بخش تغذیه و بهداشت بعد از ساعت 11 براتون یه برنامه تئوری دارم. بعد از شنیدن یه موزیک ورزش میکنیم تا بتونیم آنچه در اطرافمون هست با دید بهتری به اون بنگریم. شما به رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز در شهر آرسوس، کشور کوچک دانمارک که بالای 5 میلیون جمعیت بیشتر ندارد، ما در این جهان هر جا که باشیم با قلبی پر از امید و گرما که به شما هدیه میکنیم تا سرما رو شما در کشورهای سرد احساس نکنید. به شب یلدا نزدیک میشیم، به سال 2012 که در راست. از شما برای این همراهی سپاسگزاریم. با همکاری شما میتونیم شنونده های بیشتری در جمع خودمون داشته باشیم. میبینیم که شما هم تلاش میکنید. تنها کلامی که در این هوای سرد میتونیم بگیم، به شما میگیم که عزیزان در سراسر دنیا دوستتون داریم، بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. No. اول از مراقبه شروع میکنیم، یعنی مراقبت کردن از جسم و جان. برای مراقبت کردن از جسم و جان از یوگا شروع میکنیم. یوگا هم بخشی از مراقبه است، اون رو انجام میدیم، یعنی آرام. بعضی موقع میتونه یوگای ما در هوای آزاد باشه. صبح که از خواب بیدار میشیم، اگر توی ویلا زندگی میکنیم یا تراسی داریم هوای آزاده، یا میایم بیرون و یا اینکه پنجره رو کاملا باز میکنیم تا بتونیم هوای جدیدی تو ریه‌مون داشته باشیم. میدونیم که هوای جدید داشتن چقدر به ریه ما کمک میکنه که عفونت رو از ریه ما ببره بیرون. برای عوض کردن هوای ریه بهتره که این یک ورزش یوگاست، لبها رو قنچه کنیم، هوای جدید رو بسیار آرام فرو ببریم توی ریه، آنقدر که دیگه قدرت بردن هوای جدید رو نداشته باشیم. وقتی هوا پر شد، خیلی آرام لبمون رو میبندیم، کمی باز نگه میداریم و اون هوا رو کم کم و خیلی آروم اون هوا رو خارج میکنیم. دو سه بار این کار رو تکرار میکنیم تا هوای کهنه‌ای که توی ریه ما، توی معده ما هست، خارج بشه و یه هوای سالم و تمیز توی معده‌مون باشه. این باعث میشه که شکم بزرگ نمونه. این حرکت باعث میشه که شکم بزرگ نمونه. برای همین سعی میکنیم که این ورزش رو هر روز صبح انجام بدیم، که چون خیلی هم مهمه، اگرچه فقط 5 دقیقه بیشتر نیست. برای ورزش کردن ما همیشه از سر شروع میکنیم. آرام آرام سر رو بالا میبریم، بعد یواش میاریم پایین، بعد حرکت سر رو به چند جهت میچرخونیم. میتونیم اون رو بچرخونیم، نیم چرخ بدیم که به چپ و راست، تا کاملا رگهای گردنمون باز بشه. دست ها، کمر، باسن، زانوی پا، انگشتان پا، کار سختی نیست. اگر اولین بار انجام بدیم، کار سخت موقعی است که تکرار نشه. با تکرار کردن، تمرین کردن، هر روز و هر روز این کار آسان‌تر میشه. فکر کنیم که ما چاق هستیم، ما نباید ورزش بکنیم. سلامتی به چاقی و لاغری نیست، اما این جسم و جان ماست، باید در سالم نگه داشتن اون بکوشیم. ما باید درمانگر جسم و جان خودمون باشیم و آنچه دستمون برمیاد برای این جسم و جان انجام بدیم. یکی از این درمانگران بسیار خوب ورزش است. امیدوارم که به این ورزش ادامه بدید و بدونید که بسیارم در زندگی ما تأثیر دارد. ما توی فصل پاییز هستیم. پارسال پاییز بود که یه خیزش اجتماعی شروع شد، اما رنگ سیاسی نداشت. اولش تونس، بعد مصر، بعد لیبی و سوریه، بعد به کشورهای عربی و خاورمیانه هم سرایت کرد. میبینید که چجوری هر روز خون مردم بیگناه و بیدفاع کب خیابونها رو رنگی میکنه و مردم از زندگی ساقط شدن، مملکت از فعالیت و زندگی عادی فلج شده. هر روزم سوی از شهر و پایتخت گروه های دست جمعی پیدا میکنن. اسم این خیزش اجتماعی رو گذاشتن بهار عربی. این اسم رو روزنامه نگاران به گذاشتند که بیشتر شبیه خزانه نه بهار. شما از خودتون میپرسید که چطور میشه که این رهبران جاه طلب فقط به خاطر اینکه روی پستشون باشند همچین کارهایی میکنند، حتی دستور کشتار هموطنان خودشون رو میدن، به قولی با گوسفند اشتباه میگیرند. این آقایون بعد از 40-50 سال چند تا زن میگیرند، برای همه نسلاشون در بانک سوئیس جاهای دیگر پسنداز عمر باز میکنند، کاری با ملت خودشون که میکنند که نازی‌ها نکردند، حداقل اونا دور از چشم مردم میکردند. ما این همه در مدرسه راجع به وجدان خوندیم، چرا یهو غایب شد؟ اینا نمیدونن چه میکنن، یا فکر میکنن مردم نمیدونن چه بر سرشان میآید. اینا سرمایه ملت رو صرف مملکت نمیکنن، بعد میگویند که خداوند هدیه را به ملت داده تا ما بر آنها حکومت کنیم. این رهبران میکشند، غارت میکنند، بعد وقتی همه چیز خراب شد نامش را بهار میگذارند، بهاری که یه درخت سرسبز در اون نیست. یادمون باشد که این بهار ارزونی کشورهای عربی، چون ملت ما شهرهای خرابی که بوی عیسار مرده میدهد نامش را خزان میگذارند. همه با هم آرزو کنیم، دعا کنیم که این بهار عربی برای عربها واقعا بهار باشد، چون میبینید که همه ما آرزو داریم هم نوعانمون در سراسر گیتی زندگی خوبی داشته باشند. هرچه زودتر آنها به آرزوهای خودشون برسند، در پشت پرده یه سبز بهار افکار سیاه نباشد، پشت پرده کسانی نباشند که نه تنها بهار کوتاه بلکه یه خزان ابدی به این کشورهایی که طلای سیاه دارند نبرند. مواظب باشیم ما چی داریم میگیم، داریم چی میشنویم، کی میاد، کی میره، کی جانشینه، کی رو سر جاش میذارند. موش گوش داره، دیوارم سوراخ، خبرچین و فضولم فراوان. سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد، کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم، که هر شب پرم دستاتو به آغوشم بده کنم، تو با دلتنگیای من، تو با این جده هم دستی تظاهر کن ازم از آخر میکنم هستی. تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم، صدایی جهانم نیست فقط تصویر میبینم، یه حسی از تو در من هست که میدونم تو رو دارم. واسه برگشتنت هر شب در آروم باز میذارم. سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد، کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد، کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم، که هر شب حرم دستاتو به آغوشم بده کنم تا با دلتنگیای من، تو با این جده هم دستی تظاهر کن ازم دوری، تظاهر می کنم هستی. مقاله‌ای که تقدیم شما میکنم به خاطر روز سال روز حقوق بشره. شما هم شنیدید که به زودی سربازان در جنگ بشر دوستانه‌ای که بودند تصمیم به ترک کشورها گرفتند. حالا چه بر سر کشورها آمده و خواهد آمد این در بحث امروز نیست. میخوام براتون بگم که این یه مؤسسه پژوهشی وابسته به یکی از دانشگاه‌های آمریکا در گزارش پیشبینی کرده که هزینه دو جنگ عراق و افغانستان و عملیات نظامی در پاکستان به 4400 میلیارد دلار رسیده است. این مؤسسه میگوید این گزارش نتیجه مطالعه گسترده با همکاری پژوهشگران چندین دانشگاه آمریکا است. بر اساس برآورد این مؤسسه هزینه جنگ ها تا به امروز 3200 میلیارد دلار رسیده است. دولت آمریکا تا زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک عراق و افغانستان بیش از 1000 میلیارد دلار دیگر خرج خواهد کرد. این ارقام با برآوردهای رسمی دولت آمریکا از هزینه این جنگ ها بسیار متفاوت است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حرفایش گفت که این جنگ ها در طول 10 سال اخیر نزدیک به 1000 میلیارد دلار برای خزانه این کشور هزینه داشته است. علت این تفاوت هزینه ها در سخنان آقای اوباما با پژوهشگران را در هزینه جنگ باید جستجو کرد. با جمع زدن میزان بودجه‌ای که کنگره آمریکا از زمان حملات 11 سپتامبر برای عملیات نظامی در افغانستان و عراق تصویب کرده است، با رقم بیش از 1200 میلیارد میرسیم که با ارزیابی رئیس جمهور آمریکا نزدیکتر است. باید توجه داشت که در مقابل 20 اقتصاددان متخصص علوم سیاسی، وکیلی که در این پژوهش دانشگاه براون شرکت داشتند، واقعیت این است که دولت آمریکا با توجه به کسری شدید بودجه در حمل همه هزینه‌های این جنگ با فروش اوراق قرضه به بانک‌های جهان و وام گرفتن تأمین کرده است. می‌گویند که باید سود پرداخت شده را پیش از 1000 میلیارد دلار را در محاسبه هزینه این جنگ‌ها به حساب آورد. این رقم تا به امروز نزدیک به 200 میلیارد دلار هر روزم به آن اضافه می‌شود. بخش مهمی این گزارش از هزینه انسانی جنگ اختصاص دادند. پیش از 99000 سرباز امریکایی در این دو جنگ آسیب دیدند. درمان این تعداد زخمی جنگ و رسیدگی به سربازانی که با اختلالات روانی ناشی از سالها حضور در شرایط سخت عملیات نظامی دست پنجه نرم می کنند و به همراه هزینه های بیمه و بازنشستگی مادال مادام العمر برای این سربازان در جمع پیش از 900 میلیارد دلار خواهد رسید. اما در این اطلاعیه نامی از ملت‌های بیگناهی، کودکان سالمند و محسومی که به خاک خون کشیده شدند، جوانهایی که باید آینده‌ای داشتن در خاک خفتن برده نشده است. این مبارزه بشر دوستانه ارزونی خودشان، ما نیازی به این حقوق بشر آنها نداریم. چله نشین تو شده بی بال و بی پر در سفر آخر پشت سر تا اولین تو شدم من بهترین تو شدم کیم چونگ ایل رهبر کره شمالی رو بشناسید که همسر چهارم رهبر کره شمالی بانوی اول است. از جمله شخصیت‌هایی که در رسانه‌های دنیا علاقه زیادی به دانستن جزئیات جدید از زندگی خصوصی او دارند، شاید یکی از دلایل علاقه و حساسیت آزمایش‌های موشکی اخیری بود که داشت. با این کار بار دیگر خود را در محافل سیاسی خبری دنیا گذاشت. اما دلیل دیگری که بر سر زبان‌ها افتاد، نحوه تصمیم‌گیری و رهبری او در کره شمالی وجود دارد. فضای سیاسی و رسانه‌ای این کشور چنان بسته است که بسیار کم خبری از اوضاع آن به بیرون نفوذ می‌کند. اما در درون این پیله محکم بدون نفوذ خبری هم به بیرون درز کرد. خیلی زودم در سایت‌های اینترنتی خبرهای دنیا انعکاس پیدا کرد. خبر این بود که رهبر کره شمالی چهارمین همسرش را اختیار کرد. این زن خوشبخت کیم و کی نام دارد، 42 سال است، منشی خصوصی کیم چونگ ایل بوده و در رشته پیانو از دانشگاهی که در پایتخت کره شمالی مدرک گرفته. کیم و کی با چهره نتندان زیبایش، خصوصیات جالبی که دارد، رهبر شمالی رو کره شمالی رو به شدت مجذوب خود کرده است. گفته می شود که این زن بسیار باهوش و زیرک است، تا حدی که رهبر در سفرهایش او را به خود همراهی می کند. حتی کیم چونگ ایل یه بار دستور داده که کیم و کی به عنوان دست راستش در یک کره شمالی برای دیدار به عنوان دست راستش با یه هیئتی در کره شمالی به دیدار امریکا برود. در این سفر بعضی از منابع رسمی کیم اوکی را به عنوان بانوی اول کره شمالی نام بردند. هرچند اجازه ندادند هیچ خبری از زندگی فعلی او منتشر شود، اما حاکی‌ست که او پیش از کیم اوکی سه همسر دیگر اختیار کرده. اوکی دختری بوده که همسر اول او در دهه 70 بود. اطلاعات خصوصی از او در دست نیست. میگویند که او یه هنرپیشه بوده و بر اثر بیماری قلبی در مسکو درگذشته. همسر اول اونم یه دختر ساده بوده که هیچ گونه اطلاعاتی از او نیست و همسر سومش هم یه رقاصه بوده که 2 سال پیش بر اثر سرطان از دنیا رفته. خبر جدیدم از همسر چهارم رهبر کره شمالی است که بار دیگر بحث جانشینی احتمالی و در آینده را دامن زده است که کیم چونگ ایل از همسر چهارمش بچه دار نشده، اما یه پسر از همسر دوم و 2 پسر از همسر سوم ثمره ازدواج قبلیش است. برخی گمان میزنن که چونگ چول پسر دوم خود را برای گرفتن امور آتی کره شمالی برگزیده است، اما دستور داده که نباید به بحث و جدل در مورد جانشینش دامن بزنند. از جمله از وی نقل شده گفته که اگر زمان حکومت برای 3-4 نسل به دست ما بیافتد، ما مورد تمسخر مردم و جامعه بین الملل خواهیم شد. پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای غربت شبم مژده ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. چاره ها با روز راه اون بشین بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین تو این شب ستاره چین بمونه گفته نمیره تا ابد ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه بگیم که این شکست دل یه عمره که دل با بسه یه عمره که دل با بسه آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین تو این شب ستاره چین نمیره تا ابد ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه بگیم که این شکست دل یه عمره که دل با بسه یه عمره که دل با بسه آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین تو این شب ستاره چین شاید بستن بانک هستیم با کمبود بودجه روبرویی. این دلیل میتواند باشد، ولی دلیل دیگر که امروز همه کارهای بانکی با اینترنت انجام میشود و احتیاجی هم نیست که کسی به بانک بیاید، از برکت پیشرفت جهان عصر دیجیتالیست و این موج سومی است که جهان را در بر گرفته. اما پیدایش بانک از زمانهای بسیار قدیم بشر سعی داشته که برای آسایش روز پیری و ناتوانی خود مقداری درآمد روزانه خودش رو به صورت پسنداز در جای مطمئنی نگهداری کنه. این اندوخته رو به چند صورت از اون محافظت میکرد، گاهی اون رو زیر زمین دفن میکرد، هیچ وقت هم به اون دست نمیزد مگر در مواقع بسیار مهم. بعضی اونم به موجب مذهب و قانونی که ممنوع بود در مقابل ملکی اونو قرض میدادن و به تنهایی هم قادر نبودن که از اون نگهداری کنند. معمولا این کارها رو بیشتر زرگرها انجام میدادن، برای حفظ طلای خودشون محلی داشتن یا صندوق محکمی تهیه میکردن که اگر کسی پول رو به زرگر میداد که از اون نگهداری کنه باید یه چیزم در ماه به اون میپرداخت. در گذشته چون داد ستد بین‌المللی نبود، معمولا در بازارهای مکاره پول رد بدل می شد. اگر اشخاص از نقاط مختلف جهان با هم سر کار داشتن، پول فقط رد و بدل می کردن و کار صرافی ها را انجام می دادن. اما بعد از این داد و ستد های وسیع تر شد و در نقاط مختلف خرید و فروش می شد. کسانی که جنس می فروختن نیاز به پول داشتن، این بود که برات و حواله به میان اومد و احتیاج هر دو طرف رفع شد. کلمه بانک از بینچ یعنی نیمکت گرفته شده، یک کلمه انگلیسی است. اولین بار صرافی از لامباردی شروع شد و در میدان عمومی شهر نیمکتی گذاشتند و این شغل ارثی از پدر به پسر رسید. روزها نیمکت روزها روی نیمکت می نشستن و کار مردم رو رسیدگی می کردن. اگر یکی از این صرافان نیمکت نشین و شکست می شد، نمی توانست به کار خودش ادامه بدهد. مردم هجوم می آوردن و نیمکت او را خورد می کردن. کلمه ورشکست هم از همینجا به وجود اومد. معروف ترین بانک های قدیمی بانک ایتالیایی است. قدیمی ترین آنها بانک ونیز می باشد. 1157 تأسیس شد و بعد از آن بانک های فلورانس، بارسلون، آمستردام، هامبورگ به تدریج به وجود آمد. بانک انگلند در 1696 تأسیس شد. امروز بانک ها کارهای مختلفی انجام می دهند. صندوق امانت دارند. بانک از سرمایه داران می خواهد پول خودشون رو به بانک بذارند. بانک هم پول آنها رو قرض می دهد. این معامله در جریان کشور راه می افتد. برای همین جریانی که رفاه و توسعه اقتصادی رو به وجود می آورد. بانک ها خرید و فروش سهام، نشر اسکناس، عملیات رو به عملیات های دیگر رو به عهده دارن. امروز بانک ها سعی در توسعه یک رشته دارن، مثلا بانک کارگران، بانک تجارت، بانک مسکن، بانک ملت، بانک صادرات. هر کدوم پیشرفتی رو به کار می اندازن و امروز ما شاهد بسته شدن بعضی از آنها هستیم. اما تاریخچه بانکداری در ایران، بانک جدید شرقی اولین بانکی بود که در ایران و مرکز اون در هندوستان که در ایران هم به چند شعبه می رسید، اما بعد از 2 سال آن را به بانک شاهنشاهی واگذار کردند. بانک جدید شرقی به بانک شاهنشاهی واگذار شد. این بانک در سال 1306 مدت 60 سال امتیازش رو یکی از اتباع انگلیسی به نام جولیوس روتر داشت که 4 میلیون لیره سرمایه داشت. 6% سرمایه خالص خود را به دولت ایران می پرداخت. تا سال 1331 شمسی کار می کرد. در همین سال بود که بساط او را برچیدند. همین بانک در 1309 قرارداد نشر اسکناس رو به بانک ملی سپرد. روزها با همین امتیاز که انگلیسی ها داشتن، بانک استقرارزی رو روس رو در ایران گرفته و شعبه‌اش هم در ایران داشتن. در 1299 یعنی 1921 میلادی به موجب قرارداد به ایران واگذار شد. در 1301 بانک به نام بانک عثمانی تأسیس شد. سالها به کارش ادامه داد. شاید از سایر بانک ها بیشتر در ایران کار میکرد، اما در سال 1304 شمسی از پول بازنشستگی ارتش بانکی تأسیس شد به نام بانک سپه که تا حالا ادامه دارد. بانک ملی 14 اردیبهشت 1306 با تصویب مجلس شورای ملی به صورت شرکت سامی با اجازه دایر کردن شعبه در خارج و داخل به تصویب رسید. در 17 شهریور 1307 رسماً به شروع به کار کرد و از 1309 حق چاپ اسکناس را گرفت. سرمایه اولیه 2 میلیون تومان بود. با وجود اینکه بانک 2 میلیون تومان برای جمع‌آوری از هر نفر 100 تومان جمع کرد، از 2 میلیون نفر در موقع پرداخت سهامداران 13500 سهم با نام و 6500 سهم بی نام بود. بر اثر همین نیکی و استقبال مردم ایران در 1314 اساسنامه تجدید نظر شد تا 1339 دوام داشت. اما در سال 1339 نشر اسکناس به بانک مرکزی ایران سپرده شد و بعد صندوق پسنداز ملی به بانک ملی سپرده شد. بانک ملی حساب جاری، اشخاص پول را به این حساب می پرداختن و می توانستن هر وقت که دلشان می خواست قسمتی از اون رو به صورت چک برداشت کنند. اما حساب جاری برای کسانی بود که سود پول دریافت نمی کردند. بانک ملی ایران شعبه در خارج ایران داشته و بانک مرکزی ایران اعتبارات را در خارج انجام می داد. کارهایی که بانک انجام می داد، اوراق اعتباری، برات، سفته، چک، اقسام بانک های تجاری، بانک شخصی، بانک شرکتی، شرکت های شخصی، سهام با نام و بینام، اقسام شرکت های تجاری، شرکت سامی، شرکت با محصول مسئولیت محدود، شرکت تضامینی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی. در فرصت دیگر اشاره خواهیم کرد به بخش دیگری از کارهای بانکی، به طور مثال بانک مرکزی دارای ارکان دیگری است: مجمع عمومی، هیئت عامل، همون هیئت عامل بازرس دولت، هیئت نظارت، هیئت نظارت اندوخته و اسکناس، شورای پول و اعتبار. با این همه قانون درست جهانی که میبینیم در کشور ما هست، حالا چگونه پول ما پرواز میکند؟ باید از این هیئت نظارت ها پرسید. بیچاره پول بی زبان مردم مظلوم در مقابل یه مشت خائن دزد و یاغی و پست کثیف سرمایه ملت رو میبرن. البته این مسئله به چند دهه ختم نمیشود. تاریخ ایران مهمترینه، در همین 150 سال بوده است. بهتر است به جای غم خوردن فکر کنیم که هنوز بانک های انگلیس و روس و عثمانی دارد سرمایه ملت ما را به باد میبرد، تاراج میکنند، اما به صورت مدرنتر با روشی که نیازی نیست گفته شود. بله، ملت ماست که قربانی این یاغیان میباشد. نمه بارون و من با از هم جدا شدی، وقتی که بارون میاد با دلم تو رو میخواد، وقتی که بارون میاد با دلم تو رو میخواد. نمه بارون میاد با دلم تو رو Oh, به صداقت روح، صداقت روح همون چیزیست که دنیای امروز ما به آن سخت محتاج است و نبودن آن، از نبودن آن به شدت در رنج. در اکثر موارد هنگامی که به حمایت و پشتیبانی دیگران میاندیشیم، در واقع به پشتیبانی از برداشت و عقاید دیگران میاندیشیم، نه به همدلی. احساس گذشت، ارتباط درونی و حقیقی، سرانجام در میابیم که چیزهایی که بر ذهن پایریزی شده باشد، اگرچه میتواند تا حدی راضی کننده باشد، اما آرامش چندانی را از لحاظ روحی و روانی برایمون به همراه ندارد. انسان امروز به جای پیوند ذهنی و قلبی در ارتباط فردی و گروهیش درگیر نزاع و جدایی و برتر طلبی و تمایز است. اتحاد و همدلی و هماهنگی در فهم و یگانگی روحی امکان پذیر است، نه در عقاید ظاهری که شاید به صورت زمانی موجب بروز توقعات ظاهری هستند. درک و دریافت این یگانگی به میزان قوت و صداقت روحی افراد بستگی دارد. ما در برخوردهای روزانه بدون کوچکترین توجهی به خود حقیقیمان عمل میکنیم. بدین ترتیب رد پای خودخواهی برای توان به سادگی در میان اغلب رفتارمون رو دنبال میکنیم. ما حتی عقاید خودخواهانه خود را با این پشتوانه که افرادی رک و راست و صادق هستیم بیان میکنیم، اگرچه ممکن است در سطح ظاهری این درست همون چیزی باشد که در لحظه‌ای احساس میکنیم، اما این حس حقیقی نیست. اگر در مورد تاثیر عمل با کلام ما به دنبال خواهیم داشت، قدری متادر بیاندیشیم، عمیق تحمل کنیم. آیا باز هم عجولانه بدون ملاحظه به بیان افکار و عقاید خودخواهانه خود دست خواهیم زد؟ اگر بیاندیشیم که این پاسخ ها اعمال ممکن است روز عیناً برای خود ما عمل شود و شخص دیگری در شرایط مشابه با ما چنین کنند، اما باز هم همین عمل را انتخاب میکنیم، در همون کلمات را به زبان میاریم، پاسخ این سوالات برای فردی است که از صداقت روحی برخوردار است عمیقا متواوت خواهد بود. او از این سوالات را با یاری گرفتن در ندای حقیقی درونش پاسخ میدهد. او حاضر نیست آنچه را که خود از آن گریزان است به دیگری تحمیل کند. او نمیپذیرد که با به کار بردن کلامی موجب رنجاندن روح دیگری گردد. او در پی کشف حقیقت ها در درون خود دیگران است. او ضعف های خود را میشناسد، آنها را میپذیرد و به سادگی از آنها صحبت میکند، اما در بعضی مواقع میداند که نادان است و با پذیرش نادانی اولین قدم را به سوی دانایی برمی‌دارد. او به عنوان یک انسان اولین قدم را به سوی تکامل برمی‌دارد. او در می‌یابد که زیبا نیست، پس برای زیبا شدن باید تلاش کند. او مشاهده‌گر است، واقعیت را می‌بیند، اما بدی‌ها، ضعف‌ها، قوت‌ها را نمی‌بیند، بلکه این دو را کنار هم مشاهده می‌کند و به صداقت توجه دارد. صداقت روحی تأثیر باور نکردنی بر روند ارتباط روزمره زندگی فرد بر جای میگذارد، تأثیری که با افزایش دانایی آگاهی فرد از خیشتن به تدریج کامل و کاملتر شده و سرانجام به رضایت و خرسندی پایداری می انجامد. صداقت روحی می تواند موجب از میان رفتن محو مشکلات و مسائل سطحی گردد. انسان هایی که از صداقت روحی بیشتری برخوردارند می توانند با برقراری ارتباط هرچه عمیق‌تر روحی و روانی و درونی با دیگران به عنوان موجوداتی قابل اعتماد و اطمینان شناخته شوند. چنین افرادی در کنار هم به صداقت راستی زندگی می کنند و حتی یکی از اصلی ترین عواملی است که آنها را قادر به درک دریافت اهداف اساسی زندگی خواهد کرد. صداقت روحی آشکاری که آن صداقت روحی یک تکنیک نیست، بلکه یک جستجوی خالصانه در اعمال قلب یک فرد است و می توان را به سوی سفری تشبیه کرد که

تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید و میگشاید و وقت بیداری سیمرغ، فصل سرخ هم صدایی، خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست، شیشه عمر سیاهی، خشم تو بغض منه نازنین داغ دارم، تو بزن که بشکنه، نازنین داغ دارم، تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه. بار دیگه خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. چند لحظه دیگر که خبرهای ایران، خبرهای دانمارک و همچنین دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما عزیزان برسونیم، یادآوری میکنم که آقای بهرام از صرافی مرکس با ما تماس گرفتن که در آینده نزدیک در شهر آهوس مجدداً فعالیت خودشونو شروع خواهند کرد. همینطور شماره تلفنشون رو من یادم رفته، فردا به آگاهی شما میرسونم. خانم کامیلا مترجم به زبان فارسی که تسلط کافی و مسلط به زبان دانمارکی و فارسی داره که ایشون هم کارشون رو شروع کردن. شما میتونید با خانم کامیلا با شماره تلفن اگر اشتباه نکنم 3-23-2-0-29، تکرار میکنم 3-23-2-0-29، و همینطور روز پنجشنبه آینده ساعت 19:30 یعنی 7:30 بعد از ظهر تلویزیون TV2 اوسیولند انتخابات سال، چهره سال هست که خانم ماریا آریانفر یکی از 6 نفری هستند که مرحله پایانی را پیدا کردن، همون خانم مرجان که روز پنجشنبه آینده این انتخابات برگزار میشه از جانب بینندگان تلویزیون اوسیولند که ساعت 7:30 بعد از ظهر پنجشنبه آینده مقابل هر اسمی از این 6 نفر کدی رو اعلام میکنن که شما میتونید از طریق ارسال SMS میتونید نفر برتر خودتون رو انتخاب بکنید که از این 6 نفر. خب خانم مرجان ماریا آریانفر ایرانی هست، ما هم توصیه میکنیم که به خانم ماریا آریانفر رأی بدید که چهره سال اوسیولند میشن. چهره اوسیولند در سال 2011 روی افرادی هست که کارهای داوطلبانه در شهر آهوس و اطراف آن انجام میدن. خانم مرجان هم که خیلی فعال هستن. چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرهای ایران نخست جلب میکنم و بعدش خبرهای دانمارک و همکارم آقای علی پاشا از دانمارکس نیوز به آگاهی شما میرسونه از طریق تلفن که باشون ارتباط برقرار میکنیم. بعد از اونم خبرهایی رو از دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما میرسونم. بهتره که اول یه ترانه گوش کنید و بعد از اون توجه شما را به خبرهای ایران جلب میکنم. دست تو تو دست من بود، دلت اما جای دیگه، تو خودت خبر نداری اما چشمات اینو میگه. مدتی بود حس میکردم که دلت یه جا اسیره، پشت پا زدی به بخته کی واسد جز من نمیره. تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی، ندیگه دیگه نمیشه از به تو نمونده راهی. تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی، ندیگه دیگه نمیشه از به تو نمونده راهی. Thank you. توجه شما را به مجموعه خبرهای این ساعت روز شنبه 19 آذر 1390 خورشیدی برابر با 10 دسامبر 2011 میلادی توجه شما را جلب می‌کنم. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته جمعه در بروکسل تصمیم خود را برای اهمال تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. بر اساس گزارش رویترز، جزئیات این تحریم‌ها قرار است تا پایان ماه ژانویه، یعنی حدود 50 روز دیگر تعیین شده و به تصویب برسد. اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌های خود را به 37 شخص و 143 مؤسسه دیگر ایرانی گسترش داده بود. ژاپن هم روز گذشته جمعه اعلام کرد که تحریم‌های ایران را افزایش می‌دهد. این تحریم‌ها به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر بازرگانی ژاپن اعلام کرد که نام 106 مؤسسه، 3 بانک ایرانی و 1 شخص به فهرست قبلی تحریم‌های خود افزوده است. بدین ترتیب تحریم‌های ژاپن روی هم رفته 367 مؤسسه، 20 بانک ایرانی و 66 نفر را در بر می‌گیرد. به دنبال فیلتر شدن وبسایت سفارت مجازی آمریکا در ایران، واشنگتن با انتقاد از این اقدام حکومت ایران آن را نشانه عدم اعتماد جمهوری اسلامی به مردمش دانست. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی با فیلتر کردن وبسایت سفارت مجازی آمریکا بار دیگر نشان داد که خواستار آن است که پرده ای از نظارت و سانسور به دور مردم ایران بکشد. در این بیانیه با تاکید بر اینکه فناوری‌های قرن 21 به مردم جهان بیش از پیش قدرت می‌بخشد، آمده است که تلاش سیستماتیک دولت ایران برای مسدود کردن اطلاعات و کنترل داده‌های سمعی و بصری مردم ایران محکوم به فناست. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که برای ارتباط بهتر با مردم ایران یک سفارتخانه مجازی بر روی اینترنت راه اندازی کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که به دنبال اخراج دیپلمات‌های این کشور از بریتانیا، به زودی کشوری را به حافظ منافع خود را در بریتانیا مشخص خواهد کرد. هدف از معرفی حافظ منافع ایران از جانب جمهوری اسلامی در بریتانیا گفته میشه که ارائه خدمات کنسولی و حفاظت از اموال و اماکن ایران در بریتانیا خواهد بود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت 13 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده منتشر کرد، خواستار ریشه یابی قتل این دو نویسنده شد و تاکید کرده است که پرونده این قتل ها همچنان مفتوح است. کانون نویسندگان ایران بار دیگر بر شناسایی و محاکمه مستوان تمامی قتل های سیاسی و عقیدتی در ایران تاکید کرد و نوشته است اگر این گونه افراد به تمام سرکوب آزادی محاکمه می شدند، بیگمان جامعه اکنون شاهد تشدید سرکوب آزادی خواهان و حضور این همه فعال در زندان نبود. در این بیانیه گفته شد که روز گذشته جمعه 18 آذر ماه قرار بود که مزار این دو نویسنده و روشنفکر ایرانی در امامزاده طاهر کرج نزدیک تهران گلباران شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان توصیف کرد. در این گزارش همچنین آمده که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان به بالاترین حد خود رسیده. بنا به این گزارش در حال حاضر 179 روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف زندانی هستند که 34 نفر بیشتر از آمار سال گذشته است. به نوشته این سازمان غیر دولتی مستقر در نیویورک، ایران با 43 روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال پیاپی در مقام اول این فهرست قرار داره و پس از آن کشورهای اریتره، چین، میانمار و ویتنام هستند. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. بنا به گزارش‌ها مدیران ارشد 5 شبکه خبری پس از نشست روز چهارشنبه در لندن در بیانیه مشترک خواستار اقدام مقامات مسئول برای پایان تلاش‌های ایران در مسدود کردن رسانه‌های مستقل شدند. شبکه‌های خبری صدای آمریکا، بی بی سی، دویچه وله صدای آلمان، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه و رادیو جهانی هلند اعضای شرکت کننده در این جلسه بودند. جمهوری اسلامی پیشتر نیز به دلایل تلاش برای پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های خبری و مسدود کردن وبسایت‌های فارسی زبان مورد انتقاد قرار گرفته بود. به گفته وزارت دادگستری اندونزی، 3 تن از شهروندان ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در این کشور زندانی بودند از زندان فرار کردند. رئیس دادگستری جاکارتا گفت این 3 ایرانی که در زندانی با ضریب امنیتی بالا در پایتخت اندونزی زندانی بودند روز سه‌شنبه با بریدن میله‌های سلول خود و پایین آمدن از داربستایی که برای عملیات ساختمانی برپا شده بود از زندان فرار کردند. این 3 نفر به اتهام حمل 4.5 کیلوگرم ماده مخدر شیشه بازداشت موقت و در انتظار دادگاه بودند. سازمان ملل از کشور عراق خواسته است که برنامه‌اش را برای بستن اردوگاه اشرف به تعویق بیاندازد. فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق روز سه‌شنبه گذشته در پی جلسه شورای امنیت گفت که ضرب العجل 31 دسامبر 10 دی ماه فرصت کافی جهت یافتن خانه‌های جدید برای ساکنان اردوگاه اشرف فراهم نمی‌آورد. وی گفت از دولت عراق خواسته است این مهلت را تمدید کند که تا راه حلی برای این مسئله پیدا بشه. وی همچنین گفت که هیچ کس نباید مجبور به انجام کاری شود، هیچ کس نباید مجبور به بازگشت به کشورش شود مگر اینکه داوطلبانه باشد و هر راه حلی که بیابیم باید با توافق ساکنان اردوگاه اشرف باشد. نماینده عراق در سازمان ملل گفت که دولت عراق نمیخواهد کسی را مجبور به بازگشت به ایران کند. با این وجود وی با بیان اینکه تصمیم جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف تا پایان سال جاری میلادی اجرا خواهد شد به اعضای شورای امنیت اظهار داشت که بغداد تاریخ بستن اردوگاه را به تعویق نخواهد انداخت. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت، 14 نامه سرگشاده خودش به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان مرگ رهبران منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه 27 بندی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد شما درست به همون راهی رفتید که پادشاهان و حاکمان تاریخ به برکشیدن هواداران بی تدبیر و برنشاندن اونها بر سر مسئولیت ها اصرار می برزیدن. محمد نوریزاد در بخش دیگری از این نامه با اشاره به وضعیت کنونی میرحسین موسوی و مهدی کهروبی خطاب به خامنه‌ای نوشته است شما اگر خود را محق می دانستید و اونها را مقصر باید اونها را در یک دادگاه صالح و منصفانه به چالش می کشیدید. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه که بعد از گذشت بیش از 3 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود دوباره به زندان برگشت. به ادامه خبرها توجه کنید. همونطوری که گفتم ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که بعد از گذشت بیش از 3 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش بازداشت و به زندان منتقل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار اطلاعی به این امر اعتراض کردند. گفتن که خبر بازداشت دوباره ابراهیم مددی روز چهارشنبه که حکم 3.5 سال زندانش به خاطر فعالیت‌های صنفی در اواخر فروردین سال آینده به پایان میرسد. آقای مددی در سال 1386 در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به 3.5 سال زندان شد. در سالیان اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و یا زندانی شده بودند. این نوع برخورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و صنفی را به دنبال داشته است. در این ارتباط کنفدراسیون‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از بازداشت دوباره ابراهیم مددی ابراز تعجب و انزجار کردند. و آخرین خبر در رابطه با فوتبال ایران است که در بخش مجله ورزشی به اون بیشتر میپردازیم که با شکست تیم فوتبال پرسپولیس در برابر تیم استقلال در روز گذشته حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس از سمت خود کنارگیری کرد. بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال که در چارچوب جام حذفی فوتبال ایران در مرحله 1/4 در تهران انجام شد در وقت اضافی با نتیجه 3-0 به نفع تیم استقلال پایان یافت. خب توجه شما رو به خبرهایی از دانمارک از دوست و همکارم آقای علی پاشا از دانمارک نیوز توجه شما رو جلب میکنم. قبل از اینکه آقای پاشا شما خبرها رو بگی، به شما عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستیم با خبرهایی از دانمارک. ما سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما دوست عزیز و همراهان من در رادیو الورد دانمارک. من برها ما از آب و هوای دانمارک شروع میکنم به خاطر هوای شرایط سرد کشتان هستش. اولین خبر هم هستش که هوای سرد در حال حاضر در راه دانمارک هست، شاید با برق. بررسی نقشه های پیشبینی و تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی دانمارک بیانگر تداوم هوای پایدار با افزایش نسبی دما و وزش باد در روز یکشنبه است. این توده هوا با ناپایداری در سطوح میانی جو همراهی خواهد داشت. سبب ریزش برف در نقاطی از دانمارک خواهد شد. گزارش تصویری نخستین بارش برف در دانمارک در روز چهارم دسامبر شاید بارش اولین برف آن هم در نیمه پاییز بودیم که گزارش تصویری آن را در فیسبوک دانمارک نیوز می توانید مشاهده کنید. خبر خیلی خوبی داریم برای دوستداران ماه و خورشید و خسوف. شنبه شب و ماه گرفتگی در دانمارک، آخرین ماه گرفتگی خسوف کلی سال 2011 که تا چند سال آینده تکرار نمی شود، 10 دسامبر امسال رخ می دهد. خسوف هنگامی رخ می دهد که ماه و زمین و خورشید در یک صفحه و همراستا با هم قرار بگیرند. در این حالت سایه زمین روی ما افتاده و ما در تاریکی قرار میگیرد. خبر بعدی، هواشناسی دانمارک نسبت به لغزندگی دادا و اختلال در تردد هشدار داد. بر اساس آخرین اطلاعات و نقشه های هواشناسی، سامانه ناپایدار و سد به تدریج از روز دوشنبه شب دانمارک را تحت تاثیر قرار داده است. پیامد این سامانه بارندگی، ریزش برف، کاهش قابل ملاحظه دما و وقوع یخبندان و پدیده مه به ویژه در دانمارک خواهد بود. از خبرم از هوا شناسی میام بیرون، میخوام خبرهایی در مورد دانمارک بخونم. خبرهای اقتصادی، نرخ بهره در دانمارک و اروپا کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند بانک مرکزی دانمارک و اروپا در نشست روز پنجشنبه با کاهش سود بانکی بانک‌های اروپا را به ارائه وام و تسهیلات به مشتریان خود تشویق کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، بانک مرکزی دانمارک و اروپا در ماه نوامبر نخستین بار در سال گذشته به منظور مقابله با فشارهای تورمی و بحران اقتصادی موجود نرخ بهره بانکی را افزایش داده. این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی اروپا در پی تشدید بحران اقتصادی یورو در نشست روز پنجشنبه برای دومین بار متوالی در دو ماه گذشته نرخ بانکی را کاهش دهد. خبر بعدی، بار دیگر رفراندوم در دانمارک برای تغییر پول از کرون به یورو. وقتی اتحادیه اروپا واحد پولی یورو در حال پیدایش بود، دانمارکی ها مانع به اصطلاح خاری در پهلوی پروژه بودند. پیمان ماستریخت در سال 1992 به دنبال ایجاد اتحادیه اروپا و یورو بود، اما نیازمند رأی مثبت کلیه کشورها عضو بود. دانمارکی ها در سال 1992 در جریان یک رفراندوم جلوی تصویب آن را گرفتن. خبر بعدی، خبر فیلم و سینمایی. فون تری دانمارکی جایزه بهترین فیلم اروپا را در برلین از آن خود کرد. جوایز امسال فیلم اروپا روز گذشته در برلین اهدا شد. این در حالی است که فیلم جدید لارس فون تری، کارگردان جنجالی برانگیز دانمارکی، 3 جایزه از مجموع جوایز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد. فیلم‌های مالی خوریا که در 8 بخش از جوایز امسال نامزد شده بود، توانست علاوه بر کسب جایزه بهترین فیلم سال، جوایز دو بخش بهترین فیلم برداری و بهترین مجری هم ته را به خود اختصاص داد. خبر بعدی، خبری از باغ وحش کوپنهاگ. باغ وحش کوپنهاگ مردم پسندترین مجموعه فرهنگی دانمارک در باغ وحش کوپنهاگ که مردم پسندترین مجموعه فرهنگی دانمارک است، با طراحی دفاتر معماری فاستر و شرکا ساخته شده است. باغ وحش با فضای سرپوشیده و شفاف و فضای باز با تپه‌های ماهواره‌ای و آب و برکه، معماری به خاطر عادت و تربیت فیل‌های هندی که عموماً این فیل‌ها را تشکیل می‌دهند، فضای زیستی باغ را به دو قسمت تقسیم کرده است. قسمتی برای فیل‌های نر و قسمتی برای فیل‌های ماده. بچه‌های فیل‌ها برای اینکه سامانه گرمایش باغ را راحت‌تر عمل کنند، بست سرپوشیده را کمی در عمق خاک بردند و سکوهای تماشا را در اطراف گنبدهای شیشه‌ای که بالای فضا تعبیه کردن، سقف شیشه‌ای فضا سرپوشیدن و نقش و نگارهای برگ و بوته را دارند تا حیوانات آسمان را از لای برگ و بوته نظاره کنند. دیوار فضای بسته با بوته رنگ خاک ساخته شده است و کف برجستگی آن لایه شن و ماسته در مجموع باغ وحش باید احساسی در فضای آزاد بودن در کنار رودخانه تقریبا خشک ماسته کنار جنگل های استوانه را به فیل های باغ وحش بده. اخبارمون در مورد ایران اعلام می‌کنم. خبرنگار معروف دانمارکی پیترسن در سن 52 سالگی از تلویزیون دانمارک خداحافظی کرد. این خبرنگار برای ما ایرانی‌ها یادآور خبرهایی از انتخابات و جنبش سبز ایران بود. قسمتی از گزارش این خبرنگار دانمارکی که خیلی تجربه در قیام‌ها و انقلاب‌ها سراسر دنیا دارد می‌گوید: اگر از من سوال می‌کردند که دیوار برلین فرو می‌ریزد، می‌گفتند که می‌ریزد، ولی فکر نمی‌کردم که با این سرعت بریزد. حال میگویم که این رژیم رفتنی است و شروع آن برای اتمام شروع شده است. حال یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر، شاید هم یک سال دیگر، چون که نه هیچ وقت در تاریخ 30 ساله رژیم جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاده بود که مردم اینقدر بی‌ترس اخطار و تهدید خامنه‌ای و سران رژیم رو نادیده بگیرند. در آخر گفت این رژیم تمام ارتباط موبایل اینترنت را در حوالی دانشگاه قطع کرده و خبرنگاران را از خبررسانی محروم کرد، ولی خبرها مثل برق در سراسر جهان پخش شده. ما امیدواریم که این خبرنگار آقای پیترسن موفق بشن در مراحل بعدی زندگیشون. خبر بعدی در مورد روزنامه اکسترابلده دانمارک است. در یه متن نوشته احمد خاتمی یا آیت الله خامنه ای. روزنامه اکسترابلده دانمارک وقایع هفته گذشته را به احمد خاتمی از نزدیکان رهبر روحانی ایران و آیت الله خامنه ای ربط داد. در طی حملات خشونتبار به مجموعه سفارتخانه بریتانیا در تهران، یکی از نزدیکان رهبر طی پیامی خواستار عمل به قانون و کسب اجازه از رهبری و مقامات جهت انجام هر اقدامی شد. خبر بعدی من باز از روزنامه‌های دانمارک. دانمارک ارتش ایران هواپیمای آمریکایی را سرنگون کرد. به گزارش تلویزیون 2 دانمارک، ارتش ایران میگوید روز یکشنبه یک هواپیمای شناسایی بدون سرنشین آمریکا را در مرز شرقی ایران سرنگون کرده است. این اتفاق زمانی رخ داده است که اخیراً ایران بر سر یورش برخی معترضان به سفارت انگلستان در تهران مورد انتقاد شدید جامعه بین‌المللی قرار گرفته. خبرام از خبرهای ورزشی منم. هندبال لیگ قهرمانان اروپا پیگیری شد. پیک ژک مجارستان فیو 1، بیتی کوپنهاگ دانمارک فیو 4. دوره گروهی رقابت‌های هندبال لیگ قهرمانی اروپا پیگیری شد. خبر بعدی، هندبال قهرمانی زنان جهان در برزیل شکست روسیه و آلمان درخشش دانمارک. رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان جهان در ایالت ساو پائولو برزیل برگزار شد و دانمارک پسر محمد قذافی بومنداره دانمارکی توقیف شد. مقامه مکزیکی از خونسا کردن نقشه یک سازمان جنایی برای ورود کردن غیرقانونی یکی از پسران محمد قذافی رهبر سابق لیبی به مکزیک در زمان اوج قیام علیه سرهنگ قذافی خبر داد. زاهد قذافی از زمان فرار از لیبی در ماه سپتامبر حدودا 3 ماه پیش در کشور نیجریه واقع در غرب آفریقا تحت بازداشت خانگی است. سخنگوی دولت مکزیک گفت نقشه ورود صاحبی قذافی و شماری از اعضای خانوادهش به مکزیک در طی دریافت یک خبر اطلاعاتی خنثی شد. چندین نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر شدند. مقام‌های مکزیکی گفتند در این ترک در تاریخ 6 سپتامبر فاش شد از مدارک و اسامی جدید استفاده شده بود. وزیر کشور مکزیک گفت نقشه قاچاق و سائدی قذافی و همراهانش به داخل مکزیک توسط یک طبقه جنایی با ابعاد بین‌المللی طراحی شده بود در ماه سپتامبر پیش از رسیدن به مرحله اجرایی خونسا شد. به گفته آقای بوش این حلقه شامل شهروندان چند کشور از جمله مکزیک، دانمارک و کانادا بود. او در این کنفرانس خبری در مکزیکو سیتی گفت این گروه در حال خرید خانه‌های امن و باز کردن حساب‌های بانکی بودند. خرید خانه در همسایگی لیبیگاگا یکی از مناطقی که خریداری خانه در آن در حال انجام بود، یک ساحل گران قیمت در کرانه اقیانوسی آرام که افراد مشهور هم چون لیبیگاگا در آن ویزا دارند. دولت نیجریه در داخل سپتامبر 8 روز بعد از خونسا شدن نقشه قاچاق صاحب قذافی به مکزیک اعلام کرد که او وارد نیامی پایتخت نیجریه شده است. خبر بعدی 500 نفر یهودی قربانی هولوکاست مقیم دانمارک خواهان دریافت غرامت از کشور آلمان هستند. 500 نفر یهودی قربانی هولوکاست مقیم دانمارک خواهان دریافت غرامت از کشور آلمان هستند. در سال 1943 حدوداً 500 یهودی دانمارکی در دانمارک زندگی می‌کردند که به اردوگاه ترزین اشتاد در کشور جمهوری چک تبعید کردند. در میان این افراد فقط یک نفر توانست بعد از 5 سال به دانمارک برگردد و بعد از آن رئیس دانمارکی ترزین اشتاد انجمن یهودیان تبدیل شد. حال تخمین میزنند که 35 یا 40 از زندانی دانمارک 40 نفر از زندانی های دانمارکی هنوز زنده هستند. بنابراین در حال حاضر قادر به دنبال جبران خسارات از آلمان هستند. خبر بعدی، به گزارش تلویزیون توی دانمارک پلیس روسیه تظاهرات ضد پوتین را سرکوب کرد. صدها نفر از مردم روسیه که خواهان پایان یافتن 12 سال حکومت ولادیمیر پوتین در این کشور بودند، برای دومین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات با سرکوب پلیس روبرو شده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی روسیه تا سال 2008 به مدت 12 سال رئیس جمهور این کشور بود. پوتین قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 که 4 مارس برگزار می شود شرکت کند. معترضان شعارهای روسیه بدون پوتین و ما انتخاب آزاد می خواهیم سر می دادند. و همی گردیم خبرهای در مورد دانمارک. خبر تغییر ساعت دیسکوتک در 9 شهر دانمارک. بعضی از شهرهای دانمارک تغییر ساعت دیسکوتک از ساعت 5 صبح به 2:30 شب تغییر دادند. این قانون برای کم کردن کاهش خشونت مواد مخدر و ناامنی در زندگی شبانه می باشد. خبر بعدی، مالیات رایگان برای افرادی که از شهرداری دانمارک حقوق می گیرند. مالیات رایگان برای افرادی که از شهرداری دانمارک حقوق میگیرند 600 کرون مالیات رایگان برای افرادی که شهرداری حقوق میگیرند. این قانون تصویب شده برای افرادی که حقوق کمی نسبت به شهروندان دانمارکی میگیرند. در دولت جدید سعی میشود مشکلات اجتماعی و بهداشتی مردم بیشتر رسیدگی شود. خبر بعدی، کشور سوئد و نروژ خواهان محصولات لبنی آرای دانمارک شدن. سوئد و نروژ محصولات لبنی آرای دانمارک خواهان شدن. مردم سوئد و نروژ از محصولات لبنی کره دانمارک آرلا استقبال میکنند، به علت اینکه طعم متفاوتی نسبت به محصولات لبنی اصلی دیگری دارد. آخرین خبر من در مورد استقبال گسترده مخاطبان دانمارکی از فیلم جدایی نادر از فینی. آخرین ساخته اصغر فرهادی شب گذشته اکران عمومیش را در دانمارک در حالی به پایان رساند. علیرغم سردی هوا، با استقبال گسترده مردم دانمارک و ایرانیان مقیم این کشور روبرو شد. پیش از آغاز نمایش این فیلم، احمد جلالی فرانی، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی مقیم کوپنهاگ، به دعوت انجمنی برای مخاطبان دانمارکی از شرایط دشوار فیلمسازی در ایران و حواشی آن که فیلم جدایی نادر از سیمین با آن روبرو بود سخن گفت. این مستندساز ایرانی همچنین پس از پایان نمایش فیلم در نشستی که با همین مناسبت صورت گرفت، به نقد بررسی آخرین ساخته اصغر فرهادی برای تماشاگران ایرانی و دانمارکی پرداخت. فراهانی در این نشست گفت فرهادی در آخرین ساخته خود انسان ایرانی را در مقابل خود قرار داده است و با تردستی و هنرمندی او را برای قضاوت درباره خودش و فضای اجتماعی که در آن زندگی می کند عوض می کند. این مستندساز افسود فیلم فرهادی دادگاه شروع می شود و با دادگاه به پایان می رسد. این دادگاه در واقع دادگاهی است که هر یک از ما هر روز با آن دست پنجه نرم می کنیم. فرهادی از همین سکانس ابتدایی ما را در معرض گفتگو شخصیت اصلی فیلم قرار داد. هنرمندان به جای حکم صادر کردن برای آنها، از ما می خواهند تا خود با داوری درباره آنها بنشینیم و قاضی این دعوا شویم. این اتفاق یکی از درخشان‌ترین ویژگی‌های فیلم جدایی نادر از سیمین و ما در سینمای ایران و کمترین فیلم در راست براق داریم که این گونه فاصله کارگردان و تماشاگر را حفظ کند و بلافاصله مخاطب را با اثر همراه کند. این روزنامه‌نگار در تحلیل شخصیت های گفت کارتر من را به یاد حاکمیت فعلی ایران می‌اندازد. شخصیت هایی که اهل منطق نیستن و عصبی و پرخاشگر هستن. نگاهش به دین نگاه ابرازی است و تلاش میکنن که با ترساندن این و آن حرف خود را به کرسی بشانن. او سخنان خود را به این گونه به پایان رساند. فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین به ما نشان میدن که چطور فجایع امروز انسان ایرانی با همین دروغهای کوچک و کم اهمیت شکل میگیرد و این و از انسان ایرانی میخواهد تا برای همیشه تصویر خودش را با خودش روشن کند. در فیلم جدایی نادر از سیمین، دختر نادر همان وجدان پاک و بی‌آلایش ماست که در برابر بزرگترین چالش تاریخی خود قرار گرفته است. تن دادن به زیستن در دنیای متلاطم، دروغ، فریب با گریختن به فردایی بهتر. این استقبال دانمارکی‌ها از فیلم جدایی از نادر از سیمین. من یک بار دیگه فقط آخر خبر اون یک بار دیگه در مورد امشب هستش. برای دوستانی که دوست دارن که خسوف رو ببینن یه بار دیگه اعلام میکنم، بعد از شما و شنوندگانتون خدافظی میکنم. ماه گرفتگی در دانمارک، آخرین ماه گرفتگی خسوف کلی سال 2011 تا چند سال آینده تکرار نمی شود، 10 دسامبر امسال رخ می دهد. خسوف هنگامی رخ می دهد که ماه و زمین و خورشید در یک صحنه همراستا با هم قرار می گیرند. در این حالت سایه زمین روی ما افتاده و ماه در تاریکی قرار می گیرد. از دوستان که دوست دارن که امشب این اتفاق رو ببینن، حتما اگر عکسی تونستن بگیرن از این اتفاقی که امشب میفته، برای صفحه دانمارک نیوز بفرستن که ما با نام خودشون توی صفحه دانمارک نیوز درج میکنیم. تشکر میکنم از همه عزیزان پارت زمان که این لحظات رو به ما بودن و به ما گوش کردن. تشنده بایده هم شما دوستان و طرفداران رادیو ارباز را به خدا میسپارم با تشکر فراوان از شما. Thank you. از آقای علی پاشا سپاسگزاریم در رابطه با خبرهایی از دانمارک و همچنین در رابطه با دانمارک راجع به کشورهای دیگه به خصوص رابطه با ایران مطلب بود برای شما گفت. و همینطور صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز، کافیه به فارسی بنویسید دانمارکس نیوز تو فیسبوک میاد و شما میتونید از آخرین خبرهای دانمارک با خبر بشید. و سپاسگزاریم. این خبر امروز فردا دوباره برای شما پخش خواهیم کرد. اما توجه شما را به دیگر خبرهایی از دیگر کشورهای جهان جلب میکنم. روز گذشته سران اتحادیه اروپا در بروکسل نشست خیلی سختی را داشتند، ساعت‌ها با هم در رابطه با آینده اتحادیه اروپا به خصوص واحد پول مشترک بیشتر 17 کشور عضو که منطقه هستند و یورو واحد پولشونه بحث و گفتگوی طولانی را داشتند. در نشست سران اتحادیه اروپا همونطور که گفتم در بروکسل سرانجام 17 کشور عضو منطقه یورو با امضای قرارداد جدیدی موافقت کردند که نظام‌های مالی و بودجه‌ای آنها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. پیوستن به این قرارداد برای 10 کشور دیگر اتحادیه اروپا که خارج از منطقه یورو هستند، منطقه واحد پولی یورو هستند، آزاد است. بریتانیا اعلام کرد که به این قرارداد نخواهد پیوست. متن این قرارداد باید تا پایان ماه مارس سال آینده آماده بشه و امضای آن الزاماً نیازمند برگزاری رفراندوم در هر یک از کشورهای عضو نیست. خانم مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از نتیجه نشست سران اتحادیه اروپا ابراز رضایت کردند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها شمار قربانیان آتش‌سوزی در بیمارستانی در کلکته در شرق هند به 89 تن رسید. آتش سوزی در حدود ساعت 3 بامداد هنگامی آغاز شد که بیشتر بیماران در خواب بودند. به گفته مقامات پلیس به دنبال شروع آتش سوزی از زیرزمین این بیمارستان دودی غلیظ به طبقات دیگر این ساختمان سرایت کرد. تحقیقات در مورد دلایل آتش سوزی جریان دارد. معترضان به نتایج انتخاباتی پارلمانی روسیه اجازه یافتند که امروز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر روسیه تظاهرات اعتراض آمیز برگزار بکنند. پیش بینی می شود که حدود 30,000 نفر از معترضان در این تظاهرات شرکت کنند. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخاباتی پارلمانی روسیه در هفته گذشته تظاهرات اعتراض آمیز گسترده‌ای در روسیه برگزار شد که شدیداً از سوی پلیس روسیه سرکوب شد. بنا به نتایج اعلام شده حزب روسیه متحد به رهبری پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرد. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که در تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه دست کم 34 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در مناطق مختلف سوریه کشته شدند. به گفته این فعالان چند زن و کودک در میان کشته شدگان تظاهرات روز گذشته جمعه در شهرهای مختلف سوریه به چشم می‌خورند. بنا به گزارش سازمان ملل دست کم 4,000 نفر در جریان نارامی‌های نوماه گذشته در سوریه کشته شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته بار دیگر خواستار ورود ناظران بین‌المللی به سوریه شد و نسبت به بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن حدود 1,000 نفر از نیروهای امنیتی سوریه در جریان نارامی‌های چند ماه گذشته را هم تایید کرد. 5 تن از نظامیان فرانسوی عضو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل روز جمعه در اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان مجروح شدند. این سومین مورد از بمبگذاری علیه نیروهای حافظ صلح بین المللی در یک سال اخیر در جنوب لبنان است. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و نیز گروه حزب الله لبنان حمله روز گذشته جمعه به نیروهای حافظ صلح را محکوم کردند. نیروهای حافظ صلح در مرزهای جنوبی لبنان با اسرائیل فعال هستند. همونطوری که در آغاز برنامه امروز به آگاهی شما رسوندم، امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر هست که در این روز وضعیت حقوق بشر در جهان در مرکز توجه قرار میگیرد و کارنامه کشورها در رعایت یا نقض حقوق بشر بازبینی می شود. 63 سال پس از تصویب کنوانسیون حقوق بشر هنوز هم بنا به گزارش‌ها این حقوق در ایران به شدت نقض می شود. همزمان با 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، شخصیت‌ها و نهادهای مختلفی در به ارائه دادن توضیحات و ترازنامه‌هایی می‌پردازند که مضمون آنها را میزان رعایت این حقوق در جهان و ادامه نقض مستمر آن در شماری از کشورها تشکیل می‌دهد. در رابطه با ایران مطالب زیاد هست. در سال 2011 میلادی، همونطوری که گزارشگران بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز اعلام کردن، ایران با 43 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین روزنامه‌نگار زندانی در جهان داراست که میشه گفت که بیشتر در خبرنگاران هست که نیمی از این خبرنگارها برای رسانه‌های اینترنتی کار می‌کردند و در جهان کلاً میشه گفت که 45 درصدشون خبرنگار آزاد هستند، خبرنگاران مستقلی که از هیچ پوششی حمایتی در برابر فشار قوه قضاییه برخوردار نیستند و توان دفاع از خود در مقابل این دادگاه رو ندارن. آزادی خبرنگاران در هر کشور معیار سنجش آزادی‌های سیاسی است. در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، همونطور که گفته شد قبلا، آمده که در 15 سال گذشته عده خبرنگاران بازداشتی در جهان انقدر زیاد نبود. بنا به این گزارش در حال حاضر 179 خبرنگار، عکاس، گزارشگر و سردبیر در زندان هستند که بیشتر این تعداد، یعنی 42 نفرشون یا 43 نفرشون در ایران زندانی هستند. پس از آن کشور اریتره با 28 تا و چین با 27 تا خبرنگار زندانی در رده‌های بعدی قرار دارند. رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر و همینطور نایب رئیس جوامع بین المللی حقوق بشر آقای عبدالکریم لایچی گفتگویی داره با رادیو دوچه وله صدای آلمان که این گفتگو رو سعی میکنیم که برای شما تا چند لحظه دیگر در رابطه با روز جهانی حقوق بشر که گفته میشه سال 2011 سال انزوای ایران به دلیل نقض مستمر حقوق بشر ایران جمهوری اسلامی قرار داره، گفتگویی کرده که این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر، این سال حقوق بشری در اصل، یعنی از ده دسامبر 2010 تا ده دسامبر 2011 برای ایران سال پرتلاطمی بود. حداقل دو قطعنامه تعیین کننده برای ایران بر علیه ایران در حقیقت تصویب شد که یکیش منجر شد به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران. در مجموع شما اقدامات جامعه جهانی رو در این سال برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ از نظر چارچوب هایی که و مکانیزم هایی که در اختیار مراجع بین المللی هست، بعقیده من همجوری که به درستی اشاره کردید، خب یک موفقیت هایی را ما دست آوردیم، به خاطر اینکه 8 سال بود که برای ایران و برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه نبود. جمهوری اسلامی تمام درها رو بر روی گزارشگرهای موضوعی سازمان ملل بسته بود. آخرین گزارشگری که به ایران رفته بود 5 سال پیش بود و برای من راهی دیگری نبود مگر انتخاب گزارشگر ویژه. و هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی هم به ویژه در جریان رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در کشورها و از جمله ایران، تمام تلاش و کوشش رو کرد که ما نتوانیم این قطعنامه رو بگیریم، ولی خوشبختانه این قطعنامه گرفته شد. آقای احمد شهید با کمک‌هایی که بهش شده کوشش خواهد کرد که طی 2 ماه آینده گزارشی که هرگز نمیتواند جامع تمام موارد نقض حقوق بشر طی سالهای اخیر در ایران باشه، ولی تا اونقدر که در حوصله وقت کم او بوده طی این 4 ماه گذشته، این گزارش رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم بکنه. آقای دکتر لاهیجی، قطعنامه دیگه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل کمتر از 1 ماه پیش تصویب شد و با رأی بسیار بالا، 86 رأی مثبت برای اولین بار در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، اهمیت این قطعنامه رو چطور ارزیابی میکنید؟ این حاکی از دو امره. نخست اینکه جامعه بین‌المللی به این واقعیت رسیده که جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی این اراده سیاسی رو از خودشون نشون ندادن که با جامعه بین‌المللی وارد همکاری بشن در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر. و خب این دلیل انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی. دوم اینکه ابعاد نقض حقوق بشر به قدری در ایران روز به روز واقعا ابعاد گسترده‌تر و وحشتناک‌تری رو پیدا می‌کنه که دیگه هیچ کشوری نمی‌تونه نسبت به اون بی تفاوت بمونه. به عنوان یک نمونه خدمتتون عرض می‌کنم که آخرین رقمی که ما در گزارشی که همین ظرف امروز و فردا منتشر خواهیم کرد، رقمی که در ارتباط با اعدام‌های سال گذشته ما بهش رسیدیم، چیزی متجاوز از 600 اعدام، یعنی در فاصله آذرده 1389 تا آذرماه 1390، طی این ماه رقمی که ما به دست آوردیم که فکر میکنم بقیه سازمان‌ها بین‌المللی هم به همین نتیجه رسیده باشند یا برسند، حدود 600 اعدامه، شاید هم بیشتر از 600 اعدامه، به خصوص اعدام‌های مخفی که از جمله به طی 2 نوبت در زندان‌های خراسان و به ویژه زندان مشهد صورت گرفت. رقم دیگه‌ای که همکاران شما روزنامه‌نگاران بیشترین تعداد اونها در جمهوری اسلامی در زندان هستند، یعنی باز جمهوری اسلامی بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگارانه. مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری. باز در این گزارشی که ما دادیم طی سال گذشته بیشتر 80 زن در ارتباط با فعالیت‌های اجتماعیشون، فعالیت‌های در حال بشر دوستانشون به زندان افتادن، محکومیت سنگین پیدا کردن. در مقابل یک همچین بیلان سیاهی کدام دولتی میتواند واقعا در رأی گیری، حداقل اگر رأی موافق نمیده، لااقل رأی مخالف به سود جمهوری اسلامی نده؟ آقای الهیجی، اتفاق دیگه‌ای که در این سال افتاد این بود که قطعنامه پیشنهادی عربستان در محکوم کردن اتهامی که به ایران وارد شده بود مبنی بر قصد ترور سفیر عربستان در امریکا، تصویب این قطعنامه بود که این هم با رأی نسبتاً بالایی تصویب شد. آیا به نظر شما تصویب این قطعنامه میتونه جلوی حرکت‌های ایران رو در خارج از کشور، به خصوص در سرکوب مخالفانش، تا حدی بگیره؟ ببینید، اصولا پس از رأی دادگاه برلن در پرونده‌ای که معروف شده پرونده میکنوس، خب کشورهای اروپای غربی به جمهوری اسلامی فهموندن که اگر دوباره بخواد مرتکب عملیات تروریستی در روی خاک حداقل کشورهای اروپایی مرتکب بشه، خب باهای سنگینی باید بپردازه. ولی این دلیل بر این نمیشه که بگیم جمهوری اسلامی برای همیشه این سیاست کنار گذاشته. ما نمیدونیم که واقعا در پرونده‌ای که در دادگستری آمریکا در ارتباط با این توطئه هست چه دلایلی وجود داره. من به عنوان وکیل دادگستری نمیتوانم یک جانبه قضاوت کنم، ولی همینقدر که همجوری که به درستی اشاره کردید، این قطعنامه با رأی بالایی در مجموعه سازمان ملل به تصویب رسید، حاکی از این است که جامعه بین المللی نمیتواند دیگه بپذیره، قبول کنه که یک دولتی در صدد ترور نماینده یک دولت دیگه روی در قلمرو یک کشور دیگه، حالا چه کشور آمریکا چه کشور دیگه باشه. بقیه ماجرا در صلاحیت دادگستری آمریکاست تا بالاخره اون کسانی که متهم به شرکت در این توطئه هستن اونها محاکمه بشن و به سزای اعمالشون برسن. اون چیزی که مسلم است این است که جامعه بین‌المللی در قبال یک همچین ماجراجویی دیگه سکوت نخواهد کرد. خب این نشون میده که همونطور که خدمتتون گفتم، از یک طرف جمهوری اسلامی در یک انزوای بی سابقه ای در عرصه بین‌المللی خودش رو درگیر کرده، دیگر اینکه جامعه بین‌المللی عزم جزم کرده که در قبال ماجراجویی های جمهوری اسلامی مقاومت بکنه و موضع بگیره. آقای لاهیجی، با توجه به اتفاقاتی که در این یک سال افتاد، تصویب حداقل دو قطعنامه علیه ایران به طور مشخص در ارتباط با نقض حقوق بشر، تعیین گزارشگر ویژه، شما و سازمان مطبوعتون به عنوان کسی که دارین و سازمانی که دارین مرتب مانیتورینگ میکنین نقض حقوق بشر رو در ایران، آیا تصویب این قطعنامه ها تونسته تأثیری بر این روند بذاره و احیانا یک مقداری وضعیت رو در ایران بهتر بکنه، و یا چشمانداز روشنی لااقل میبینید که این وضعیت کمی بهبود پیدا بکنه؟ بعد خدمتتون عرض کنم که علاوه بر این دو قطعنامه، با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی با 18 سال تأخیر سال گذشته گزارشی از چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید ایران عضو اونه به کمیته حقوق بشر تسلیم کرد، و ماه گذشته اجلاس کمیته در ژنو برگزار شد که ما هم شرکت داشتیم، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم شرکت داشت، و متاسفانه برای ایران و جمهوری اسلامی اونجا هم دیدیم که کمیته حقوق بشر در ملاحظات که در آخر یعنی پایان اجلاس کمیته صادر کرد، موارد متعدد عدم اجرای میثاق رو متذکر شد، و از این جهت هم باز پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سنگین و سنگین‌تر شد، و این دیگه مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران سنگین‌تر خواهد کرد. همونجوری که خدمتتون گفتم، مجمع عمومی رأی امروز فردا قطعنامه دیگه‌ای صادر خواهد صحبت کرد که به مراتب از قطعنامه سال گذشته شدیدتر خواهد بود و باید در انتظار تشکیل شورای حقوق بشر بود در اسفند ماه آینده و رسیدگی به گزارش آقای احمد شهید و اون زمان ببینیم که شورای حقوق بشر چه تصمیمی رو درباره جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد. اون چیزی که ما مورد درخواستمون طی سالهای گذشته بوده این است که جامعه بین‌المللی فکر نکند که فقط با چالش پرونده انرژی هسته‌ای درباره جمهوری اسلامی روبرو هست. چالش اصلی که به عقیده من جامعه بین‌المللی در کنار مردم ایران با جمهوری اسلامی دارند چالش احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران و برقراری نظام برخواسته از رأی آزاد مردم در ایرانه. آقای لایجه اگر به من اجازه بدین میخواستم از این فرصت استفاده کنم و ازتون خواهش کنم که اگر ممکنه خیلی خلاصه نظرتون راجع به وضعیت کلی حقوق بشر در جهان هم برای ما بگید. سال گذشته ما شاهد پدیده بهار عربی بودیم و به نظر میرسه که حساسیت ها نسبت به نقض حقوق بشر در کشورها بیشتر شده. در مورد سوریه ما داریم میبینیم، در مورد لیبی دیدیم، در مورد کشورهای دیگه. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ سال 2011 این تلیعه رو در فراروی مردم به ویژه این منطقهی که ما درش هستیم، یعنی منطقه خاورمیانه شمال آفریقا، قرار داده که حقوق بشر و دموکراسی مفاهیمی هستند معتبر و قابل اجرا برای همه ملت‌ها، برای همه کشورها، برای همه مناطق عالم و رسیدن به اون در گروه همت و عزم مردان و زنان هر جامعه است، مردم تونس، مردم مصر، مردم یمن، لیبی، بحرین، سوریه عزم جذب کردند که به این هدف برسند و واقعا آزادی، دموکراسی، عدالت رو در جامعهشون بتوانند مستقر بکنند. در بعضی از کشورها با موفقیت‌های توأم بوده این مبارزه، در بعضی از کشورها و از جمله کشور سوریه متاسفانه هر روز با وجود مقاومت مردم قربانی‌های بیشتری رژیم سوریه بر مردم سوریه تحمیل میکنه، ولی با توجه به این که این اراده و عزم راسخ وجود داره من تردید ندارم که پیروزی از آن مردم سوریه و دیگر ملت هاییست که برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه میکنه. و آیا معتقدید که مکانیسم های بین المللی برای وارد کردن فشار بر ناقضان حقوق بشر بهتر از گذشته عمل میکنه یا نه؟ ببینید وقتی که عزم راسخ ملتی جذب میشه برای تغییر در کشورش، جامعه بین المللی و کشورهای و دولت‌های خارجی ناگزیرند که از اونها حمایت کنند. ما دیدیم در مورد مصر، در مورد تونس، تا آخرین روزها کشورهای غربی در کنار بن علی و سادات و مبارک بودند، ولی اون روزی که دیگه زوال این دولت‌ها حتمی به نظر می‌رسید دیدیم که اونها بالاخره ناگزیر شدند که به جبهه مردم و ملت‌ها بپیوندند و من امید کم و بیش قطعی دارم که در مورد سایر کشورها هم به همین صورت عمل خواهد شد و تأکید میکنم که این موفقیت در گروه مبارزات پیگیر مردم هر کشور و هر منطقه خواهد بود. بسیار از شما سپاسگزارم. منو حالا نوازش کن که این فرصت نرست نست، شاید این آخرین باره که این احساس زیر ماست. منو حالا نوازش کن همین حالا که تب کردم، اگه لمسم شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم می عاشق عاشق بود تو باشی کار سختی نیست بدون مرز با من باش اگرچه کار سختی نیست نبینم این دم رفتن تو چشمان قصه میشینه همه عشقان تو میبوسم میدونم قسمتم اینه از مرکم نمی ترسم تنم سرده ولی انگار تو دستای تو تیشه چشمامو می بندی و این قصه تموم می شه هنوزم می شاشه بود تو باشی کار سختی نیست بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست نبینم این دم رفتن تو چشمان قصه میشینه همه عشقاتو میبوسم میدونم قسمتم اینه توجه شما را جلب می‌کنم به مجله بهداشت و سلامت. سلامتی بررسی ها نشان می دهد که زیتون از قدیمی ترین مواد غذایی موجود در دنیاست و مصرف اون به 5 تا 7 هزار سال پیش برمی گردد. مصرف زیتون به سرعت از مصر و یونان به فلسطین و آسیا شیوع پیدا کرد. توصیف زیتون در عصر مصر باستان اومده و این ماده غذایی در اسطوره شناسی یونان نقش مهمی را ایفا می کند. از قدیم از درخت زیتون برای تهیه غذا، سوخت، الوار و دارو استفاده می شده. استفاده از روغن زیتون به 3000 سال قبل از میلاد می رسد. 75% زیتون متشکل از اسیدهای چرب اشباع نشده است که باعث پایین آمدن میزان کلسترول خون می شوند. زیتون حاوی ویتامین ای یا همون ای است که آنتی اکسیدان مهمی برای سلامت قلب به شمار می رود. ترکیب چربی خوب و ویتامین ای باعث ایجاد خاصیت حفاظتی در سلول ها می شود. علاوه بر ویتامین ای که خاصیت ضد التهابی دارد. زیتون حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدان های طبیعی است، اما تنها ضرر آن وجود میزان بالای نمک در آن است. در گذشته تصور میشد زیتون به خاطر داشتن روغن ماده غذایی پرکالوری است، اما این همین زیتون سبز و هم زیتون سیاه حاوی میزان اندکی کالوری هستند. 10 عدد زیتون تنها 30 تا 40 کالوری دارد. روغنی که از زیتون به دست می آید اسید چرب اشباع نشده است که برعکس اسیدهای اشباع تأثیر روی میزان کلسترول خون نمی گذارد. همونطوری که گفته شد زیتون نخستین بار در منطقه مدیترانه یافت شد و در 7000 سال پیش درخت زیتون همواره به عنوان نمادی از آرامش و شادی محسوب می شده و از میوه آن برای استفاده در غذا و روغنگیری استفاده می شده است. اما متاسفانه زیتون‌های کوچک اغلب به خاطر اینکه دارای چربی بالایی هستند هدر می روند. زیتون‌ها در رنگ‌های مختلف از سبز و قهوه‌ای گرفته تا بنفش و سیاه در طعم‌های گوناگون و شیرین و ترش وجود دارند، اما نوع سبز آن از همه متداول‌تر است. زیتون نرسیده بسیار تلخ و قابل خوردن است. این تلخی از ماده‌ای به نام اولیوروبن یا روپن حاصل می‌شود. برای اینکه زیتون با طعم لذیذ خودش به طعم لذیذ خودش برسد، بایستی فرایندهای مراقبتی مختلفی را روی آن اعمال کرد که تنها پختن باعث از بین رفتن تلخی آن نمی شود. زیتون را در مراحل گوناگونی از درخت برداشت می کنند، همونطور که به تجدید رسیده تر می شود رنگ آن نیست سبز به سیاه تغییر. پرورده کردن زیتون شامل مراحل گوناگونی است، از جمله آن می توان به خواباندن زیتون در روغن و آب نمک اشاره کرد. راه دیگر خواباندن زیتون قلیاب است که این شیوه در مورد زیتون های سیاه بسته بندی شده به کار می رود و تا حدود زیادی هم تلخی آن را می گیرد. زیتون پرورده منبع غنی از آهن و ویتامین ای که آنتی اکسیدان هایی که اثر رادیکال های آزاد زیانبار را خنسا می کند. در زیر برخی از فواید زیتون رو در بدن رو ذکر خواهیم کرد. یک، زیتون اثری محافظتی روی سلول ها دارد و می تواند خطر التهاب و تخریب را در آن کاهش دهد. دو، شدت آسم، آلتروز، التهاب مفاصل را کاهش می دهد. سه، از سرطان روده جلوگیری می کند. چهار، از بیماری های قلبی جلوگیری می کند. پنج، احساس گر گرفتگی را در زنان یائسه کاهش می دهد. به هر حال زیتون در هر رنگ و طعمی حاوی طعم‌های گوناگونه و هم مواد غذایی مورد نیاز رو براتون فراهم می‌کنه. غذای مانده چه بر سرمان می آورد؟ برخی از خانواده غذا مانده را در فریزر می گذارند، در حالی که در تمامی منابع علمی موضوع آمده که پس مانده غذا را نباید فریزر کرد. حد اکثر تا 48 ساعت می توان غذا را در یخچال نگه داشت. غذای مانده ارزش غذایی کمتری دارد. به همین دلیل لازم است تا جای ممکن غذای هر روز در همون روز پخته و تازه مصرف شود. در بحث بهداشت مواد غذایی واژه‌ای به نام غذای مانده یا پس مانده، یعنی کسی که به عمد یا غیر عمد غذایی را درست و برای وعده‌های بعدی روزهای آتی را نگهداری می‌کند. در این مورد هم بحث ارزش غذایی مطرح می‌شود و هم بحث بهداشت غذایی. مسلماً غذای مانده ارزش غذایی کمتری دارد. به همین دلیل لازم است تا جای ممکن غذای هر روز رو در همون روز پخته و تازه مصرف شود. باید توجه داشت که بعد از پخت غذا نباید پیش از 2 ساعت بیرون از یخچال بماند، زیرا نگهداری طولانی مدت غذا در خارج از یخچال روی اجاق یا سر سفره میتواند باعث آلودگی آن شود. توجه داشته باشیم که مصرف غذاهای مانده باعث بروز بیحالی و تعو در افراد می شود. علاوه بر این بررسی پژوهشگران حاکی از آن است که غذای مانده و کنسرو شده موجب پیری بدن می شود. برای هضم و جذب غذاهای مانده و برخی مواد غذایی میوه های کنسرو شده باید انرژی و فرایند بیشتری نسبت به غذاهای تازه صرف کند و در بدن انسان سالم مواد غذایی تازه قابلیت هضم و جذب سریع دارند، اما جذب و هضم مواد غذایی مانده نیازمند فرایندهایی است که موجب پیری از بین رفتن برخی سلولهای بدن می شود. این پیری سلولی می تواند باعث پیری بدن هم شود. فراورده های دامی مثل گوشت، لبنیات، تخم مرغ که به دلیل مغذی بودن رطوبت بالا و آب فعال درون آنها در معرض فساد بالاتری هستند. برخی دیگر از مواد غذایی مانند برنج تا حدی در برابر فساد مقام‌تر هستند. برخی از مواد غذایی مانند حبوبات خشک، مغزها، خشکبار نسبت به فساد پذیری مقاومت بالاتری دارند. احتمال فساد فاسد شدن آن کم است. اگر غذا با حجم زیاد وارد یخچال شود، قسمت‌های مرکزی غذا نمی‌توانند به همون صورتی که اطراف غذا سرد می‌شود، خنک شود. گرم ماندن قسمت‌های مرکزی در طولانی مدت سبب می‌شود که شرایط برای تکثیر میکروارگانیسم‌ها و تغییرات آنزیمی در مواد غذایی فراهم شود. البته تغییرات آنزیمی با توجه به نوع مواد غذایی مختلف و متفاوت است، اما به هر حال گرما هم واکنش‌های آنزیمی را تسریع می‌کند و هم سبب سریع شدن رشد و نمو میکروب‌ها می‌شود. نوع ظرفی که غذا در آن نگهداری می شود نیز از نظر واکنش های شیمیایی که بین غذا و ظرف رخ می دهد اهمیت دارد. به طور مثال روکش آلومینیومی برای مواد غذایی اسیدی مثل غذاهای حاوی رب گوجه مناسب نیست. مصرف غذاهای مانده باعث بروز بیحالی تعو در افراد می شود. علاوه بر این بررسی پژوهشگران حاکی از آن است که غذاهای مانده کنسرو شده موجب پیری بدن می شود. نگهداری مواد غذایی اسیدی و ترش در داخل ظروف روحی یا روحی نیز سبب خورندگی آن می شود. به عبارتی آلومینیومی که در ظرف وجود دارد والد مواد غذایی می شود. بنابراین استفاده از این ظروف برای نگهداری مواد اسیدی مناسب نیست. بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه ظروف روی که آلومینیوم هم در آن به کار رفته، مشخص شده که مصرف آلومینیوم در بلند مدت سبب ابتلا به آلزایمر می شود که همون فراموشی است. بنابراین بجز این موارد استفاده از ظروف روی اشکال دیگر ندارد. با دقت در ظروفی که جهت نگهداری آب لیمو ماست استفاده می شود دریابیم که بعد از 1-2 روز ظرف سیاه می شود، چرا که نگهداری مواد اسیدی مانند آب لیمو ماست در این ظرف سبب خارندگی ظرف می شود. بنابراین استفاده از مواد اسیدی ظرف را خراب میکند و هم آلومینیوم وارد مواد غذایی ما میشود. برخی خانواده غذای مانده را در فریزر میگذارند، در حالی که تمامی منابع علمی این موضوع اومده که پسمانده غذا را نباید فریزر کرد. حد اکثر 48 ساعت میتوان در یخچال نگه داشت و استفاده کرد و این گرم کردن مجدد نیست، باید حداقل 60 درجه سانتیگراد با آن حرارت داد. متاسفانه این جزء مشکلاتی است که در مورد غذاهای مانده پیش میاد، زیرا حرارتی که مجددا برای گرم کردنشان داده میشود به این حد نمیرسد. این امکان وجود دارد که میکروفا وارد شده در غذای عام باقی مانده و سبب مسمومیت فرد شود. بنابراین درست کردن غذا برای دو وعده و نگهداری آن در یخچال برای خانواده هایی که کودک یا خانم باردار یا شیرده یا افراد مسن هستند، بیمار با کسانی که مشکلات ایمنی دارن زیاد مناسب نیستش. خود از یک از شعر فروغ بخونیم. من شعری که خودم دوست دارم اگر که اجازه بدین میشه. میشه از آقای سلمکی خواهش کنم که ویولن بزنم با شما؟ خواهش میکنم. شما رو تنها میزنم با ساز سلمکی، شعر فروغ فرخزاد و صدای همیرا. میروم خسته و افسرده بزار سوی منزلگه ویرانه خیش، به خدا میبرم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خیش، میبرم تا که در آن نقطه دور شستشویش دهم از رنگ گناه، شستشویش دهم از لکه عشق زین همی خواهش و بیجاب و تباه. Thank you. تو دورش سازم، ستای جلوه امید نهال می برم زنده به گورش سازم، تا از او پس نکند یاد به سال. نالی می لرزد می رخصد عشق، آه بگذار که بگریزم من از تو ای چشم جوشان گناه، شادم به که به تحریزم من. به خدا گنچه شادی بودم، دست عشق آمد و از شاخم چید، شولی آه شدم صد افسوس که لبم باز بران لب نرسید. آقابت بند سفر پایم بست، می روم خنده به لب خون دل، می روم از دل من دست بدار ای امید عبس بی حاصل. که کار بسیار مشکلی هستش که یک خواننده بیاد بشینه و یه شعر رو از روی کتاب بخونه بی مقدمه، بدون اون که قبلا مطالعه زیادی راجع به اون شعر به خصوص کرده باشه. خب میرا گفت من اون شعر رو خیلی دوست دارم، خوندم اون شعر رو، احساس میکردم که با وجودی که بخونه سخت این کار سخته و من احساساتی میشم، باور کنیم موقع این شعر رو میخونم مثل که خودم ساختم. حالا برای اینکه حالت خوب بشه دلم میخواد که یه دونه آواز دیگه بخونی. میشه یه خود از یک از شعر رو بخونی؟ قراره اخ خودم عبر دو چشمم هوای گریه داره، سلام من درود من به اون دیار سبز گلگشت دل براش پر میزنی. سلام من درود من به کوه و صحرا و در و دشت دل براش پر میزنی. تو خواب میاد سر میزنه، یکی یکی رو در میزنه، میگرد دور شهر به شهر گشت مکرر میزنه. همه با هم بخونیم قصه استقلالی شکسته، یک یک و دسته دسته ایستاده یا نشسته، همه با هم بخونیم استقلال بی شکسته، میدون و مرد فوتبال استقلال استقلال، یک و آزاد تکبال استقلال استقلال. همونطور که از آهنگ که برای شما پخش کردم مشخص بود، در مورد استقلال میخوند آقای علی دانیال بود خوانندش فکر کنم، در رابطه با مسابقه روز گذشته که مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران بود که بر حسب تصادف تیمای پرسپولیس و استقلال در مرحله یک چهارم نهایی فینال زودرسی رو در 73 دیدار همدیگه به مسافه هم رفتن و با این خبر مجله ورزشی این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. این بازی که در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل انجامیده بود، بالاخره با طوفان استقلال در وقت اضافی همراه شد و برتری 3-0 این تیم را رقم زد. آقای مهدی رستمپور یه نگاهی داره به بازی روز گذشته تیم‌های پرسپولیس و استقلال. استقلال با به مرحله نیمه نهایی جام حذفی گذشت و تا با برنده بازی فولاد و شهرداری یاسوج روبرو بشه. در پایان این بازی هم حمید استیلی که از آغاز دوران سرمربیگریش در پرسپولیس به شدت از سوی هواداران این تیم تحت فشار بود، از این سمت کنارگیری کرد. مدیر عامل پرسپولیس هم گفت این آخرین فرصت استیلی بود و به همین دلیل با استعفای او موافقت میکنم. رقابت بین تیم صدرنشین جدول یعنی استقلال و مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی یعنی پرسپولیس و انجام بازی در یک روز تعطیل نیز باعث نشده بود که سکوهای ورزشگاه آزادی پر شود. نیمی از طبقه دوم ورزشگاه آزادی که گنجایش 60,000 نفر را دارد خالی بود. موقعیتی که علی کریمی در پرسپولیس همان دقایق نخست در محوطه جریمه استقلال داشت، توپا در موقعیت مناسب با پشت پا برای غلامرضا رضایی فرستاد که از شوت غلامرضا رضایی فقط کورنر سبب نصیب پرسپولیس شد. کریمی هم یک بار دیگه مرداد اولادی را در موقعیت خوبی قرار داد که شوت سنگین این بازیکن از کنار تیر عمودی سمت راست استقلال به بیرون رفت. در طرف مقابل یعنی تیم استقلال بود که بقیه بازی رو در نیمه اول به عهده گرفت و حملاتی را از طریق آرش برهانی، فرهاد مجیدی و به قول معروف هم دروازه پرسپولیس رو تحت فشار قرار دادن. بالاخره نیمه دوم هم به همین شکل ادامه یافت و وقت 90 دقیقه به اتمام رسید، 0-0 شد. در پایان باید یه برنده داشته باشه این بازی. 2 تا 15 دقیقه بازی کردن که استقلال موفق شد که تیم پرسپولیس رو با نتیجه 3-0 شکست بده که 2 گلش رو جباری به ثمر رسوند برای استقلال و گل سوم هم اسماعیل شریفات گل سوم رو برای استقلال به ثمر رسوند. اما جالب این که آقای مهدی رستمپور نگاهی داره به حواشی بازی روز گذشته. کاپیتان های دو تیم با در دست داشتن عکس‌های مرحوم اسماعیل زرافشان به زمین آمدند. اسماعیل زرافشان قدیمی ترین عکاس ورزشی بود که هفته گذشته در سن 83 سالگی درگذشت. بعد مدیر عامل یا هیئت امنای باشگاه پرسپولیس یک کاری کردن، 40,000 کاور تولید شده با رنگ قرمز در اختیار هواداران این تیم قرار دادن که تقریبا میشه گفت که تمامی تماشاگران پرسپولیس با کاورهای قرمز در ورزشگاه حضور داشتن. بعد رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم از پوشش محورهای تهران و قزوین، تهران و قم، تهران و ساوه، جاده چالوس و فیروزکو خبر داد که تماشاچی‌ها از شهرستان‌های اطراف هم که اومده بودن دچار مسئله‌ای نشن. هلیکوپترها هم در وضعیت آماده باش بودن. جالب این که به خاطر محرم مدایی، سینه‌زنی، نوحه سرایی، زیارت عاشورا، دیگه مراسم مذهبی این مسئولان ورزشگاه دیگه کم نیاوردن. قبل از بازی که شروع بشه شروع کردن به مدایی و زیارت عاشورا و دعا و مراسم مذهبی و سینه‌زنی و بالاخره قبل از بازی انجام شد. بعد در نیمه نخست وقتی تیموریان میخواست ضربه کورنر رو از قسمت روبروی جایگاه و سمت تماشاگران پرسپولیس ارسال کنه، برخی تماشاگران سنگ و میوه به سمت او پرتاب کردن. مازیار زاره با بغل کردن تیموریان هواداران تیمش را به آرامش دعوت کرد. بعد مسائل بالاخره از این قبیل بین دوتا زیاد بود، اما پس از گلزنی اسماعیل شریفات یعنی گل سوم برای استقلال، فرهاد مجیدی به رغم اینکه همچنان در زمین حضور داشت بازوبند کاپیتانی شد در آورد و دور بازوی شریفات بست، یعنی احترامی برای کاپیتان تیم استقلال فرهاد مجیدی، احترام خاصی برای اسماعیل شریفات که نیمه دوم به زمین اومد بازوبند کاپیتانی رو به دور دستش بست. پرویز مظلومی هم که با پیروزی در چهارمین شهرآور توانست رکورد امیر قلعه‌نویی مربی سابق استقلال که 3 پیروزی داشت را پشت سر بگذاره. همچنین مجتبی جباری که 2 گل زد در این بازی در مسابقات مقابل پرسپولیس شد 5 گله شد تا با آمار غلام حسین مظلومی و مهدی هاشمی نسب برابری کنه. پرویز مظلومی به همراه بازیکنان استقلال در ورزشگاه آزادی دور افتخار زدند و به ابراز احساسات هوادارانش پاسخ دادند. علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل تیمش هم نیز به آنها پیوست. مجتبی جباری به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد و جایزه 1,000,000 تومانی را دریافت کرد. مدیر عامل باشگاه استقلال نیز اعلام کرد که 10,000,000 تومان از جریمه 30,000,000 او را بخشیده. یادآوری میکنم که مجتبی جباری به علت مسائلی که با مربیش داشت با هم قهر بودن، وقتی که در این بازی 2 گل زد پرویز مظلومی هم با مجتبی جباری آشتی کردن. مجتبی جباری هم اشتباه خودش رو پذیرفت و پرویز مظلومی مربی هم به وی افتخار کرد. گرچه یک بهترین بازیکن زمین شد، 1,000,000 تومان هم دریافت کرد و مدیر عامل باشگاه استقلال هم 10,000,000 تومان از جریمه شو بخشید، اما 19,000,000 دیگه باید به این باشگاه استقلال مجتبی جباری باید پرداخت بکنه. همونطور که گفته شد مجتبی جباری بهترین بازیکن زمین زمینی که معرفی شد، بهترین بازیکن استقلال هم هست و بهترین بازیکن تیم ملی فوتبال ایران هم هست. آقای مجید جلالی، ببینیم در رابطه با مسابقه فوتبال بین استقلال و پیروزی تهران یا پرسپولیس تهران چه نظری داره. ایشون گفتگویی را با رادیو دوچه وله داره که به اتفاق میشنویم. برنامه فارسی. تیم‌های کوچک استقلال و پرسپولیس تهران روز جمعه 9 دسامبر برابر با 18 آذر در دور نهایی جام حذفی به دیدار هم می‌روند. این بازی بعد از برتری استقلال در دیدار لیگ برتر و تساوی در جام ولایت، سومین برنده تیم در فصل جاری است. برنده این بازی در مرحله نیمه نهایی به دیدار برنده دیدار شهرداری یاسوج با فولاد خوزستان می‌رود. مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان در گفتگو با دوچه وله به چشم‌انداز شهرآورد پایتخت و همچنین دیدار تیم خود در برابر شهرداری یاسوج پرداخت است. با درود بر آقای مجید جلالی، مدرس فیفا در ایران و سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان. آقای جلالی، روز جمعه 9 دسامبر تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه ایران به مساف یکدیگر میرن. برنده این دیدار در مرحله نیمه نهایی مقابل برنده دیدار تیم شما فولاد خوزستان با تیم شهرداری یاسوج مسابقه خواهد داد. حالا نخست به دیدار استقلال و پرسپولیس یه نگاهی بکنیم. چه انتظار و چه پیشبینی دارین شما در مورد روند این دیدار؟ عنوان تیمی که برای جام حذفی یه رویاهایی تو سرمون داریم، نگاهمون خیلی قوی هست بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس. اون چیزی که انتظار داریم اینه که این بازی خیلی کیفیت بالایی نخواهد داشت. بازی هست که در هر صورت یه تیم باید برنده بشه. وقتی تو لیگ بازی میکنن در این دوتا تیم هدف اولشون نباختنه و اونا توی لحظه ها جستجو میکنن، ولی توی جام حذفی شما نمیتونی با نیت مساوی بازی رو شروع کنی از دنبال لحظه ها رو گردی. در این صورت حتی مونده به آخری لحظه ها به ضربات پنالتی هم باید یکی برنده باشه. بنابراین ضریب احتیاطی بازی ها تو جام حذفی معمولا بالاتر میره و این میتونه بازی رو ساکن‌تر بکنه و از اون هیجاناتی که تماشاگر دوست داره یه مقدار کم بکنه. استقلال در حال حاضر صدر نشین لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران هست، اما پرسپولیس فصل خوبی رو تا به حال نداشته. آیا وضعیت این دو تیم در لیگ برتر اصلا شرطی رو بازی میکنه برای این رویارویی در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی؟ به هیچ وجه. اینه که رویارویی این دو تیم تجربه نشون داده که تعیین برنده هیچ ربطی به مکانش در قبل از این بازی نداشته. اونا یه حساسیت هایی نسبت به هم دیگه دارن که تعیین رتبه ها و سوابق رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. پیشبینی شخصی شما درباره نتیجه این بازی چطور هست؟ من تحلیل خودم اینه که از این بازی شاید به سختی، ولی پرسپولیسی ها میتونن خودشون بیرون بیارن. چرا؟ چون اونا در واقع مثل آخرین راه براشون هست، آخرین نفس براشون هست، در حالی که استقلال توی صد جدول یه مقدار آسودگی داره از این طرف، ولی پرسپولیسیا برای خودشون دیگه هیچ راهی رو جز این بازی نمیبینن. بنابراین اونا خیلی باید با یه حالت فداکارانه و انتحاری بازی کنن. حدس همینه که البته منطق بازی استقلال الان برتره، ولی حدس همینه که تو این بازی اون کسایی که بیشتر خطر میکنن میتونن موفق باشن. همانطور که در ابتدا اشاره شد، شما نیز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه ایران یک دیداری رو در پیش رو دارین در زمین شهرداری یاسوج، باید مقابل نماینده استان کوهکلیوه و بویر احمد مسابقه بدین. آیا شما اصلا شناختی رو روی تیم شهرداری یاسوج دارین و چه تدارکاتی رو اصلا چیدین برای سفر از اهواز به شهر یاسوج؟ یاسوج برازش توی لیگ یک هست، اما میتونیم از طریق فیلم هایی که از بازیاش هست در موردش اطلاعات بگیریم، ولی با توجه به این که اونا تو جام هستی توی دور اول کراچو سازی رو توی یاسوج مغلوب کردن، بنابراین اون بازی برای ما خیلی های و اهمیتی که ما روش تحلیل داشته باشیم و من سعی میکنم امروز با خود آقا بلنایی هم تماسی داشته باشم و ببینم چه اتفاقاتی افتاده که اونجا اونا نتونستن اونجا موفق باشن و بتونم تجربه ایشون هم استفاده کنم. ولی به هر حال فاصله هم که ما پایی داریم با اتوبوس حدود 7 ساعت راهه که ما مجبوریم با اتوبوس بریم، دلیل این که اگه بخوایم با هواپیما بریم مجبوریم از اهواز بریم تهران، بعد از تهران بیایم یاسوج، هم دو پروازه میشیم، همین که تایم طول میشه که ما یه چیزی بوده یک روز باید تو راه باشیم. گفتگوی مجید جلالی بود قبل از بازی استقلال و پرسپولیس که برنده این بازی میباید با برنده این بازی که شهرداری یاسوج و فولاد باید انجام بشه مصاحبه کرده بود. میپردازم به بقیه نتایج لیگ برتر که روز گذشته بازیاشون رو انجام دادن. غیر از تیم‌های پرسپولیس و استقلال که در یک چهارم نهایی جام حذفی به مسافه هم رفتن که استقلال 3-0 بر پرسپولیس پیروز شد، بقیه تیم‌های لیگ برتر هفته 16 روز گذشته برگزار کردند که داماش در خانه خودش میزبان نفت تهران بود که نفت تهران موفق شد داماش گیلان رو 3-1 شکست بده. تراکتور سازی تبریز و مس سرچشمه مساوی کردند با نتیجه بدون گل. فجر سپاسی شهرداری تبریز رو 2-1 شکست داد. سایپا موفق شد شاهین بوشهر رو 3-0 شکست بده. مس کرمان سوای قم 0-0 مساوی شدند. دو تیم اصفهانی هم سپاهان و ذوب‌آهن مساوی کردن با نتیجه 1-1. فولاد خوزستان هم موفق شد که ملوان بندر انزلی رو 1-0 شکست بده. ما بقیه هفته 16 بازی ها پرسپولیس تهران هست و استقلال تهران که استقلال روز سه‌شنبه با نفت آبادان دیدار خواهد کرد و راهن تهران با پرسپولیس تهران روز پنجشنبه به دیدار هم خواهند رفت.